صاحب قدر و منزلت بزرگ عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف احمد صاحب حامی حق و صداقت مجاہد اہل سنت مولانا غلام فرید صاحب مداح رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب مولانا احمد یار صاحب برادرم عزیزم صاحبزادہ مولانا سجاد احمد صاحب دیگر سنی مسلمان پراؤ السلام علیکم. جناب گل محمد صاحب نے پونگری والا لودرا شریف دے اس علاقے وچ اس محفل دا اہتمام فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی انہاں دوستاں دی اس عاجزانہ خدمت نو شرف قبول بخشے اور ناچیز نو ہر نفسانی شیطانی دنیاوی اخروی شر تو نجات اور پناہ بخش. دوستان گرامی دوستان نے اس وقت جو موضوع من دیتا ہے اس دا عنوان صحابہ کرام دیاں قربانیاں رضوان اللہ علیہ مجمعین. بڑا اہم موضوع ہے اور انہ دوستان دی کہ دینی بصیرت دی دلیل کہ نہ اے ہو جا موضوع منتخب کر کے من دیتا ہے. قربانیاں نو سنانگے سناوانگے تے سانو ہی قربانیاں دین دا جذبہ اور سبق حاصل ہوئے گا. تے اسلام سارا جڑا ہے نا وہ ہے ہی قربانی نا. بزرگاں نے ایک لطیفے تے طور تے گل لکھی جدوں بال جمدا ہے چار دن میں تر ہڑن جوگا بنتا ہے نا تو انہوں سنتا باندھتے ہیں سنتا با کے تو خون کٹتے ہیں. وہ پہلے دن سنتا با کے تو مسلمان دے بچے نو سبق دتا جا رہا ہوندا ہے کہ تو جس گھر چایا ہے جس دین چ تو جمنا پیا اس دین دا آغاز انجام قربانی ہے. ہاں اساں تے اس مذہب دے منن والے ہاں سانو تے پہلا دن سنتا باندیا خون کڈن دا سبق پڑھایا کہ سجنا ہوں آپ سنتا تے بیٹھی جانے پر قربانی والا نا نہیں لیندے. سنتا اتے سارے بیٹھے ہون گے بے سنتا کوئی بھی نہیں اتے بیٹھا لیکن جدو قربانی دین دی گل آوے تے پھر سارے پچھا ہوئے کھڑے نے. پہلا دہاڑ اپنا یاد رکھو سانو تے دین دی خاطر گل سمجھا ایک سنت نبی سرور دی او خون کڑائی کھڑیے تے فرد تو لے کے تے باقی سارا دین کنا خون کڑاوے گا ایک سنت بال نو سنتا بہونا سنت ہے نا یعنی سنت دا مطلب ہے کہ ان دا شریعت دے اندر نام سنت ہے اونج واجب ہے اے فعل واجب ہے تو سجنا جس دا مبارک نام سنت رکھیا گیا یہ تے سانو پہلے دن سنت نا خون کڈن دا سبق پہ دن دیئے تے دا مطلب دے نکلیا کہ اسلام دا سارا نظام جڑا ہے وہ مسلمان دے خون نال قائم ہوندا ہے لہذا جڑا مسلمان قربانیاں آلے پاسے نہیں آ سکدا اونوں چاہیدا ہے او بختاں والا کوئی مذہب ہی اور لب لوے ایتھے دے پہلے دہاڑ تو خون کڈنا پینا سجنا اور میرے خیال دے جڑے اج دی نوی دنیا والے شیطان نے نا جڑے تھڈو کافراں دے خلاف بولن نوں وی تے کسے قسم دی قربانی دین نوں دہشت گردی سمجھدے نے انہاں نوں رہنا ہی بے سنتا چاہیدا ہے کیونکہ میں تے شرک دے ڈر لگدا ہے کہ سنتا نوں دہشت گردی نہ آکھن توجہ نہیں فرمائی نے ایمان نال مینوں ڈر پیا لگدا ہے کدھر اے آکھن گے بھی آ وی دہشت گردی اے کیوں بال دے اوتے ظلم کیتی کھڑے جی خون کڈی کھڑے جی بال چھوٹے جائدا اے اے کدھر نہ روک دین بار صورت اے ہو جا مسلے نالوں کافر چنگا ہے جیڑا مسلمان اپنے آپ نو سداوے تے پھر اسے دین مذہب واسطے قربانی نو حرام سمجھے دہشت گردی سمجھے اس نالوں اپنے مذہب دے اندر او جیڑا کافر ہے نا او مڑ وی کسے پاسے چنگا رہیا اونو اپنے مذہب دے واسطے قربانیاں دینیاں گوارا نے پر اینو اپنے مذہب واسطے کوئی نہیں اس واسطے اے اوندے تو وی بد تر پیا لگدا ہے سجنا ساڈا اسلام سارا قربانیاں ہی قربانیاں نے اے تے ہن سنو گے تے پتہ لگے گا نا ہاں نقطہ ایتھے سمجھاوا بھئی قربانیاں پیندیاں کیوں نے اسلام وچ کیوں پیندیاں نے حکمت کی حکمت اے وے کہ سچے تے جھوٹے دا فرق ہو جائے نکھیڑا ہو جاوے بھئی سچا مسلمان کیڑا ہے تے جھوٹا کیڑا ہے زبان نال آکھیا یا اللہ تینوں منیا ہے تو ہی رب ہے تیرے دین نوں منیا اسا جنت نوں منیا دوزخ نوں منیا جو تو دسے اسا اونوں من بیٹھے ہاں رب العالمین نکھیڑا قربانیاں دا بوجھ پا کے جیڑا ہوئے گا جھوٹا او زبان نال تے آکھے گا واقعی ٹھیک ہے تو ہی ساڈا رب ہے جویں آکھے گا اوویں کراں گے لیکن جیڑا جھوٹا ہوئے گا جدوں قربانی آوے گی آکھے گا بھئی آ کام اوکھا ہے یہ تے نہیں کر سکدے بہرحال اللہ اونج تینوں منن والی ہاں تے جیڑا ہے نا سچا اونے آکھنا بسم اللہ سونے اصا تینو منیا ہے جان ہی تیری ہے رب تو ہے بنایا تو ہے دتا تو ہے سب کچھ تیرا ہے تو جو حکم کرے دئیے کیوں نہ واپس اچھا اس آزمائش تے امتحان اس نکھیڑے دے واسطے تے قربانیاں دا بوجھ پاون دی خاطر اللہ تعالی ذریعہ پتہ کینوں بنایا ذریعہ کنو بنایا، یعنی کس ذریعے نال ساریاں قربانیاں مسلمان دے سر آ پیندیاں نے. اللہ تعالی جنو ذریعہ بنایا ہے او احکام شریعت دین اسلام ہے. کیوں؟ اللہ تعالی اس دین نو انج دا جوڑیا ہے، انہ احکام نو انج جوڑیا ہے کہ یہ سارے دے سارے بندے دے نفس دی خواہشات دے نے خلاف، انساناں دی خواہشات دے خلاف نے. تو جدو انساناں دی خواہشات دے خلاف نے تو لازمن بات ہے انساناں دی خواہش دے خلاف بندہ چلے بھی صحیح تے بولے بھی صحیح، تو وہ تے اپنے بھی ویری بن جاندے نے. ایمان نال دادے پردادے رشتے دار سارے ٹوٹ ٹٹ جاندے نے، کیونکہ نفس دی خواہش ایڈی لانتی چیز ہے کہ اے ماواں دے ہتھوں دے تیاں کو آندی، پیواں دے ہتھوں پتر کو آندی. ہاں تساں زمانے دے اندر انج دے سہ واقعات ویکھدے ہو، کوئی نویں گل نہیں. عورت نو خواہش چڑے تے اوندا یار چا آکھے بھئی کو اپنا پتر تے تاں تے نال کھڑنا وا، او پتر کو چھڈ دی، او آندا شوہر مارو شوہر مار چھڈ دی، او آندا پیو مارو پیو مار چھڈ دی. پتہ نہیں کہ ایک خواہش دے پیچھے، تو خواہش دے پیچھے بندہ رشتے توڑ چھڈدا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دین نو جوڑیا خواہشاں دے خلاف، جدو خلاف ہونا ہے چلنا ہے کرنا ہے بولنا ہے تے پھر آپے ہی سارے خلاف ہونے شروع ہو جان گے، جدو خلاف ہون گے تے قربانیاں سر پہ گئیاں. ایہو ہی مطلب ہے اس حدیث دا جڑا پاک نبی فرمایا حفت الجنت بالمکار، حفت النار بالشہوات، او کما قال. آقا نامدار نے فرمایا اللہ تعالی نے جنت نو گھیریا ہویا ہے نفس دے ناپسند کماں دے نال. جنت دے آس پاس مولا تعالی نے ایہو جہے کم رکھے ہوئے نے جڑے نفس نو پسند مگر روح نو پسند نے. ایک نفس ہے ایک روح ہے. دین نبی احکام شریعت روح دی غذا ہے، نفس دی موت ہے. توجہ نہیں فرمائی گل تے، توجہ کرو غور نال سمجھو. حضور دے احکام شریعت روح دی، یہ جڑا عام لوگ آج کل بکدے نے نا موسیقی روح کی غذا ہے، یہ چوڑ دے پتر خود کسے موسیقی دی نسل نے. ایمان نال انہاں دے جمدیاں انہاں دی ماں دے کان وچ واجا وجیا سی تے تاں انج دی بک مار دے نے. انہاں چبلاں نو پتہ نہیں عارف باللہ شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ الفتوحات المکیہ شریف دے اندر لکھ دے نے، اور انہاں تو نقل کیتا ہے دیگر فقہاء کرام نے ائمہ کرام نے. میرے کول الحمدللہ فتوحات مکیہ بھی کامل موجود ہے، اس وچ آپ نے لکھیا ہے جڑی یہ موسیقی ہے راگ نے اے سارا کچھ نفس دی لذت غذا ہے، روح دی نہیں. روح دی غذا حضور دا دین ہے. کیوں؟ کہ روح دی غذا ہوے جڑی نفس دے خلاف ہوے، کیونکہ اللہ تعالی نے روح تے نفس نو ضد بنایا. اللہ دے فقیر کیوں اپنے نفس نو بھکھا مار دے نے؟ تاکہ روح تگڑی ہوے. جڑا بندہ نفس دی خواہشات جنیاں پوریاں کرے گا انہاں اوندی روح مرے گی، جڑا بندہ اپنی نفس دے خلاف چلے گا روح اونی تگڑی ہو جائے گی، اونی مضبوط ہو جائے گی، اودی سراپا روحانیت بن جاندا ہے. ہاں جی، تا کر کے اللہ دے فقیر لوگ جدو سراپا نفس مار روحانیت بن جاندے نے نا، سراپا روح بن جاندے نے او اپنی روح دا تصرف کرن مکان وچ نہ تے مکان وی ٹرن لگ پوے توجہ نال بولو سبحان اللہ ہاں مکان اے جڑا آصف بن برخیہ نے حضرت آصف بن برخیہ جڑا تخت منگایا ہے نا وہ اپنی روح مبارک دے تصرف نال منگایا ہے اے اللہ تبارک و تعالی نے نفس تے روح نو زد بنایا ہے موسیقی گانے باجے اے قاضی غذا نے نفس دی تاں کر کے نفس دے کھچیندا ہے کہ نہیں او دور بھی لگا ہوئے نا تے تاں بھی بندہ آندا ہے اوئے ہوئے واہ واہ سوتری بھی بول دی تے روح جڑا ہے روح جڑی ہے روح اونوں اس نال تکلیف ہوندی لیکن بندے دی روح دے اوپر نفس غالب نہ ہوئے روح غالب ہوئے تے تکلیف محسوس ہوندی ایمان نال انج لگدا ہے جویں موت ہون لگ پئی تو سجنا موسیقی روح دی غذا نہیں شیخ محی الدین ابن عربی نے آپ نے بڑی عجیب گل لکھی آپ نے آپ فرماندے نے فرمایا او بولیا تو وین اونٹاں دے اگے شیر پڑیے سر نال تے اونٹ مست ہوندا ہے تے فرمایا توں وی مست ہوویں سر دے نال ہو تے مڑ تیری طبیعت تے جانور جان نال جل رلی فرمایا اصل جڑا صاحب روح بندہ ہی نا او دا سما حقیقت دیاں گلاں نے اللہ دی معرفت دیاں گلاں نے رب دے نور بھریاں قرآن حدیث شریعت دیاں گلاں نے اے جڑا بندہ صاحب روح اے اون دی اے غذا اے اونوں ایتھے سرور آندا اے اونوں ایتھے لطف آندا اے او دی روحانیت تازہ ہوندی اے ہاں جی خالی سر دے اوتے پیا نچنا نہیں توجہ نہیں کیتی اسے واسطے مدینہ دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار دی بارگاہ عالیہ دے اندر ناتاں تے سراں وچو گان والے نہیں سن پڑھن والے سن اے بڑے نقطے دی گل جے جڑی میں دسنا پیا تاں ہاں یہ حقیقت شیخ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھولی جنہاں نو تساں سا کی جانی ہے انہاں نو خواجہ غلام فرید تے پیر میر علی شاہ ورگے جان دے نے ہاں رکھ ملت ابن العربی دی ٹھپ رکھ کنز قدوری نو رکھ ملت ابن العربی دی اے اس ابن العربی دا ذکر کیتا انہاں اے غوث پاک میران دا منتقل شدہ بیٹا ہے میرے پیر مہر علی شاہ لجپال غریب نواز لکھیا ہے کہ حضرت شیخ ابن العربی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول پتر نہیں سی آئے غوث پاک دی بارگاہ وچ حضور من پتر تے لے دیو آپ نے فرمایا براہ راست تیرا پتر کوئی نہیں میری کنڈ چ ایک بیٹا رہ گیا ہے تو میری کانڈ نال کانڈ چا جوڑ تین دے دینا اے میرے پیر مہر علی گل لکھی آپ دی زبان مبارک کی سند ہے ہاں کسی کتاب جو نہ ہوئے نا ایڈا ولی اللہ دا بول چھوڑے تھا میں جو خود سند ہے خود کتاب ہے تو آپ سرکار دے والد شیخ ابن العربی دے والد گرامی حضور غوث پاک دی کانڈ شریف نال کانڈ لڑائی فرمایا جا اسا اپنا پتر تین دے دیتا ہے او جڑا پتر جمعیا سی او شیخ ابن العربی سی شیخ ابن عربی محی الدین رضی اللہ تعالی عنہ غرض انہاں نے گل لکھی ہے بہر صورت کے موسیقی غذا نہیں جنت جیڑی ہے اونوں رب سونے نے نفس دے خواہش دے خلاف کماں دے نال گھیریا ہویا ہے کی مطلب جنت ملے گی ایسے کماں دے نال جڑے نفس دے خلاف نے؟ تو کیڑے نے؟ او شریعت ہے، شریعت ساری نفس دے خلاف ہے، تا کر کے میں بیان کرنا تے کئی تے اونجی مر جاندے نے، اوئے ہو سن دیا انہاں نو مروڑ چڑھ دے نے، پتہ نہیں اٹا سخت اسلام اس تے ایڈی سختی کوئی نہیں، کہنے نے نا یہ تا کر کے اے نفسانی ٹول لئی جنو نبی دے دین دی گل لطف نہ دے وے نا، غیرت دی گل، مصطفیٰ دے دین احکام تے قربانیاں دی گل جنو لطف نہ دے وے، سمجھے نفسانی پلیتے تے جس بندے نو نبی دی شریعت غیرت دی گل لطف دے وے، سمجھے اس بندے دی روح نفس تے غالب ہوئی کھڑی، ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ، ہاں او روح تو لطف اندوز ہوندا ہے، او بندہ اونوں اللہ تعالی نے لطیفہ ربانیہ عطا خاص فرمایا ہوا ہے، تو سجنا مولا کائنات نے دین نو بنایا رسم و رواج دے خلاف، خواہشات دے خلاف، جدو رسم رواج خواہشات دے خلاف بولیا چلیا جاوے پھر مصیبتاں تکلیفاں امتحان آ جاندیاں نے، پھر پتہ لگدا ہے جھوٹا کیڑا ہے سچا کیڑا ہے، تا کلندر اقبال فرماندا ہے ہووی نہ عام، ہووی نہ عام جہاں میں کبھی حکومت عشق، ہوئی نہ عام جہاں میں کبھی حکومت عشق، سبب یہ ہے کہ محبت زمانہ ساز نہیں، ذرا جی دیا کے بول سبحان اللہ، تینوں مولا تعالی دا قرآن سناواں سچا، سورت عنکبوت دوسری آیت، سورت عنکبوت دی دوجی آیت مولا تعالی فرماندا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين سن رب فرماندا ہے کیا لوگ گمان کردے نہیں کہ او چھڈ دتے جان گے بس اینی گل آکھن دے نال کہ اسا ایمان لے آئے ہاں اسا مومن ہو گیا، ان آکھن دے نال انہاں نو چھڈ کے تے جنت پہنچا دتا جائے گا، وہم لا یفتنون تے انہاں تے آزمائش نہیں آوے گی، امتحان نہیں آوے گا، ولقد فتن الذین من قبلہم اسا انہاں تو پہلو جڑے سن انہاں نو ازمایا سی، فلا یعلم اللہ الذین صدقوا ولا یعلم الکاذبین، ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ، سونا رب فرماندا ہے اللہ جنت پہنچا دیتا جانا ہے، ہم لا یفتنون ازمائشاں نہیں آنگیاں، اساں پرکھنا نہیں ظاہر نہیں کرنا کیڑا سچا ہے کیڑا جھوٹا ہے کیڑا منافق ہے کیڑا عاشق ہے تو سونا سجنا سیانیاں دے نے دھات جھوٹھی سچی پشاننی ہوئے دے پٹھی وے چھتی دی پہنے پرکھ کرنی ہوئے سونے دی چاندی دی لوہے دی پتل دی تانبے دی تے بھٹھیے سٹ کے اگ نال سیک نال تپا نال ودانا نال کت مار کر کے پتا لگدا ہے تے سجنا دھات سچی جھوٹھی وی کت مار تے سیک نال پچھنی دی ائی تے بندہ وی سچا جھوٹا نبی سرور دے دین دے ودان تے سیک نال پچھنی دے جے بلال کٹیچ کے بھی آنکھے گا تو ہی ہے تیرے نال ہی رہنا بول سبحان اللہ صدقے جاواں خدا دے بندیا اج دنیا سمجھ دیئے عشق تے مذہب وکھرے وکھرے نے بلخصوص لانتی ٹولا جڑا اج کل پیران ٹریکٹراں دا لگا پھردا اے ایڈیاں ایڈیاں لٹاں ودائیاں ہوندیاں نے اے نشیاں دا ٹولا انہاں نوں پچھو بس اکو بولے جائے منہ نال جواب دین گے مولویاں نوں کی پتا سی عشق دے لوگ او عشق دے شرح دی ہمیشہ جنگ رہی ہے کہندے نے سچی بولی تو بلکہ ایک ملونڈا ہے نام مراد جعفر قریشی وہ قریشی ہے دوجے خاندان چ ابو جہل والے چ وہ بھی تو قریشی سی نا انہیں محل سی تقریر کیتی او دا موضوع رکھیا عشق اور شرع دی جنگ ہڈوں یہ منافق دی نشانی ہے قسم خدا دی کر کے منافق دی پکی نشانی ہے انہیں شرع نو عشق دے خلاف سمجھنا ہے تے عشق نو شرع دے خلاف سمجھنا ہے اور جڑا عاشق صادق ہے او عشق نو ایک چھپی تے مخفی تے باطن شے سمجھدا ہے تے اس دا اظہار جڑا ہے او شریعت تے نبی دے نال سمجھدا ہے کیونکہ حب تے عشق جڑا ہے اے باطنی پہت تے دل دا کی پتہ اندر ہے کہ نہیں تے جدوں اتوں پینے نے پہاڑ پاک حسین والے ہائے تے پھر کھلونا ہے قائم رہنا ہے دین نال تے رب رسول نال پھر پتہ لگنا ہے ان دے اندر ہے وے واقعی ہے سی تے تاں اے ڈولیا نہیں یہ جھوٹا ہوندا تے ڈول جاندا اندر جو نہ ہوئے دعوی سیانے مثال نہیں دتی او چوری والے مجنوں تے خون والے ایک پرانی جی مثال تسی دتی کھڑے جے مشہور جی ہوں کوڑے سن اندروں تو انہیں آخیا بھائی اساں تو چوری والے ہاں اگاں جا خون والے اساں کونی تے جیڑا سچا سی انہیں آخیا اے دسو بھی کتھوں دا چاہیے ہن سمجھ لگی نا اے دا مطلب اے نکلیا دوسرے لفظاں چ عشق دعوی شریعت دلیل ہے میں آنا ہونا شریعت نصاب عشق اس نصاب نو پاس کرے تے رب رسول دی طرفوں عشق دی سند مل جاندی ایتھوں دا فیل ہر پاسے فیل ہے رب رسول کدی اونو عاشق ہون دی سند دے سکدے نہیں سجڑا مولا کائنات نے شریعت بنائی انج دی اے اے غلامی دی دلیل اے غلامی دی تے منافقت دی عشق تے مذہب نو وکھرا سمجھا جاوے جے پھل دی خوشبو جدا نہیں تے شریعت تو عشق کے میں جدا ہوئے ساڈا کلندر لاہوری فرماندا ہے در غلامی اس کو مذہب را پھرا انگبین زندگانی بد مذاق فرماندہ اے جدو قوم غیران دی رب رسول نو چھڈ کے غیران دی غلام تے ٹٹو ہوئے نا اس لے او عشق تے مذہب نو وکھرا ویکھ دی کیوں کہ جے دے او ٹٹو بنن او آندا ہے میرے حکم تے چلو تے اے ہوندے نے ٹٹو پیسے تے ڈھڈ دے اے پھر کی کردے نے اے آندے نے ہن جے اسا مذہب تے حب نو رکھیے کٹھا تے پھر تے جنہاں دے ٹٹو بنیا انہاں تے توڑنا پینا ہے تے گئے مڑ ڈھڈ کیویں پیسہ کیویں او پھر کی کردے نے او آندے نے جی اللہ رسول دے عاشقاں وہ مذہب وہ علیحدہ چیز ہے مذہب دے عشق نال کی تعلق ہے کی مطلب بے رب رسول دے حکم دے نہیں چلنا چلنا ادھر جی دے ٹٹو بنیا اوندے حکم تے دے عاشق او دے بننے اج ساڈا ایو ہی حال ہے ایمان نال ٹٹو جو غیراں دے بنیا مذہب ہن وکھرا عشق وکھرا نات خون نے تے او وی آندے نے عاشق تے ہیں پر مذہب دی گل نہ کر مول جی ایمان عاشق ہیں پر مذہب دی گل نہ کری حضور دی سنت طریقے دی گل نہ کری اس عاشق لوگا سن پریشان نہ کری سبحان اللہ اے نا دی مونج کٹی تے قسم خدا دی کر کے آنا رب ایک کوئی پرکھ رکھی ہے جن نبی دا دین آکھ دینا تو سن پہلے دن تو آکام پرکھ کر دینے تو سب تو وڈی پرکھ جیڑی ہے نا او جہاد اچ جا کے ہوندی جہاد پھر نکھیڑا کر دا جدو جان دیون دی واری آندی ہے نا تے دینی بھی مفت توجہ نہیں فرمائی ہاں جی آ پیسے نال تے روپیاں نال تے لشکر والے بھی دیندے نے نا جانا اے فوجاں بھی مردیاں نہیں پر اے نے کرایے دے ہاں جی مفت جان دینی اے اصل عاشق صادق دا کم ہے نبی دے یار مفت جانا وار دے سن ہائے ہائے قربانیاں جنیاں دتیاں نا انہاں مفت دیتیان قسم خدا دی سنے گا تے حیران رہے گا میرے پاک نبی سونے نے مکہ شریف دے اندر اعلان نبوت تو بعد 13 سالہ زندگی اچ کوئی پیسہ دولت نہیں ونڈی بلال ورگے عاشق محمد مصطفیٰ دے حکم تے ہر ادا تے محض اپنے عشق نال قربان ہوندے رہنا قسم خدا دی کر گیا میرا توجہ نال بول سبحان اللہ صدقے جاواں قربان جاواں سجنا اے رسم و رواج اے ورتاونے لوگاں دے نال رل کے ورتاوے عشق سارا انہاں دے خلاف ہوندی او چلدی صرف اپنے محبوب دے نال ساڈا خواجہ غلام فرید بولیا سرائکی دا چسکا لواواں ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ آپ فرماندے نے پیا عشق ایسا دی آن سنگت گئی شد مد زیر زبر دی بھت سب وسرے علم علوم اسا کل بھول گئے رسم رسوم اسا سب وسرے علم علوم اسا کل بھول گئے رسم رسوم ایسا ہے باقی درد دی دھوم ایسا ہے باقی درد دی دھوم ایسا پئی بروں دی یار ہی ہووے گت پیا عشق اساڈی آن بولے آندے وے سجنا رسم رواج تے رسماں سب بھول گئے نے ہائے ہائے ہائے ہائے تاکہ ہک کی یاد رہ گئی کی درد بس اندر ہی کوئی دھوم ہے کوئی ہور چیتا نہیں بس رسما رواجاں برادریاں سب وکھریاں ہو گئیاں یہ ہن سنے گا نبی دے یاراں دیاں قربانیاں تے اندازے لواں لانے گا کہ وکھرے ہوئے کیوں نے ہاں ایمان نال کوئی نبی پاک دے یاراں کو چونڈیاں وڈیاں سن بے ضرر لوگ صدقے جاواں بے ضرر رب وحدہ لا شریک مولا نے جہاد مدینے وچ فرض فرمایا ہے پر کافران دی کت مار مکے وچ شروع ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے وہ آندے سن وے اساں جو انے ساڈے نال چلو وہ آدھے سن نہیں یہ نبی سونا آیا وہ فرماندا ساڈے نال چلو ہوں صدقے جاواں قربانیاں دی گل کراں تے پہلا رب دے حبیب تو شروع کراں میرے پاک نبی سرور دا اکو ہی فرمان سناواں ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ میرے کملی والے آقا دی حدیث روایت امام احمد نے اپنی مسند دے اندر امام ترمذی نے اپنی ترمذی شریف دے اندر امام منذری نے صدقے جاواں اپنی ترغیب و ترہیب دے اندر ابن ماجہ شریف دے اندر ابو نعیم نے حلیت الاولیاء دے اندر ہاں جی ابن حبان محدث نے اپنی صحیح ابن حبان دے اندر اے سارا جو کچھ ذکر کر رہا میرے کول موجود ہے اللہ سونے دی مہربانی دے نال میرے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم دا یار حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماؤندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد اوذیت فی اللہ وما یؤذی احد واخفت فی اللہ وما یخاف احد ولقد اے ولقد اتت علی ثلاثون من بین یوم و لیلۃ وما لی یا ول بلال یا ما یقلہ ذو قبد الا ما یواری اے بات اے بے بلال میرے آقا انعامدار نے فرمایا میں اللہ واسطے رب دی خاطر اور سلے ستایا گیا ہوں جدوں کوئی بھی نہیں سی ستایا جاندہ سارے سارے رب دی خاطر کی مطلب دنیا دی خاطر تے سائے ستیم دے سن پئے دنیا دی خاطر تے بڑیاں لڑائیاں ہوندیاں سن سو سو قتل تے دہاڑ چ ہاں جی ہو جاندے سن قسم خدا دی بننے تو لڑائی ہونی تے سو سو قتل ہو جانے دنیا دی خاطر تے ستانا سارا کچھ ہوندا سی پر رب دا حبیب فرماندا وے دنیا پوری دے اندر کسے نو رب دی خاطر نہیں سی ستایا جاندا میں محمد ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਪਹਿਲੋਂ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਜ਼ੀ ਤੋਂ ਫਿੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੈ ਸੱਜਣਾ ਰੰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਤਕਲੀਫ ਮੁਕੱਦਰ انسان جمع ہی تکلیفاں واسطے وے تکلیفاں تو خالی انسان نہیں ہو سکدا قسم خدا دی کافر تے وی دکھ آوندے نہیں مومن تے وی آوندے نہیں ہاں جی منافق تے وی آوندے نہیں ہر کسے تے آوندے نہیں پر فرق اتنا وے کافر منافق دنیا دی خاطر لیندا وے رب دا مومن خالق کائنات دی خاطر قبول کردا وے دکھ آوندے نہیں بھئی دین دے واسطے جو قبول نہیں کران گے تے سوکھے رہاں گے اے بے وقوفی ہے ایمان نال دکھ ہے ایس وقت جیلاں جا کے ویکھ تینو دنیا دیاں لڑائیاں تے کتی تے بننے تے ایویں بکری تے بھیڑ دیاں لڑائیاں دے اتے جیلاں بھریاں نظر آون گیاں کوئی 25 سال بجی آئی کوئی 24 سال بجی آئی کوئی 50 سال بجی آئی بلکہ کراچی دے اندر تے ایک بجی آئے انہوں 1200 سال بننے بن دیتا نے کنے سو سال ہاں جی ساڑھے جاج بھی ایڈے بڑے میں نے انہیں 1200 سال مونج کٹی چی ایڈی تے عمر کوئی نہیں دے سزا کی پہ آکے جی انہوں انہیں 12 سزا موت دینی ہے اے 1200 سال بجیتے گا میرے کو اخبار پہ او سجنا کیلائے جندے سے تک ہاں کھتا نام لائے ذکر کر کسے دا نہ مصیبت آمن نہ لے کسے دا امریکہ برطانیہ کیا اپنے بندے نہیں مرا رہا وطن چھڈی پھر دے نے ہر قربانی وہ دے رہے نے پر انہاں دیاں قربانیاں نے نفس دی خاطر مومن دیاں قربانیاں نے رب دے دین دی خاطر ستاونا ضرور ہے ستیچنا ضرور ہے ہن پسند کرے بندے دی اپنی ہے دین آستے پسند کریں گا اے تکلیف دنیا اچ دل دے سکون دا سبب بنے گی آخر اے ورد دنیا واسطے بندہ پسند کرے اگے جہنم اے ایتھے پریشانیاں تے وبال بن جاندے نے قسم خدا دی کر کے اللہ صدقے جاواں رب وحدہ لا شریک مولا جنوں اپنی حبد حب دی دولت عطا فرما چھڈ دے انہوں تکلیفاں دکھ اپنے واسطے دیندہ ہے احکام شریعت جو بڑھا ہے سو انہوں دیکھ کے پھر ادماندہ ہے پھر پتہ لگ دا ہے سچا یا کوڑا وے رب وحدہ لا شریک مولا دکھ ضرور دینے نے دعا کر جیڑی اونی شالا رب اپنے دین واسطے چدے وے سخی سلطان باہو بولے آوے ذرا سنا چھونا ڈٹ کے بول سبحان اللہ سلطان فرماندا ہے عشق دی گل اول جڑا یارا عقل تو دور ہٹاوے قاضی چھوڑ قضا جامن جامن قاضی چھوڑ قضا جامن جدو عشق تماچا لاوے قاضی چھوڑ قضا جامن جدو عشق تماچا لاوے مڑن محال فتنا دا بہو بہو ملن محال اتنا دا بہو جنا صاحب آپ بلاوے ساڈا رب دا بھی فرماؤندا ہے فرمایا میں اس لیے رب واسطے ستایا گیا وا مینو تکلیفاں دتیاں گئیاں نے جدوں کسے نوں وی نہیں سی ستایا جاندا یعنی رب دی خاطر آپ فرماندے نے مینو اس لیے ڈرایا گیا وے جسلے کسے نوں نہیں سی ڈرایا جاندا یعنی رب دی خاطر آپ فرماندے نے ساڈے تے تری تری دن رات ہو جا گزرے نہیں تو میرے کول تے بلال دے کول ساڈے بلال دے کول بلال نوں کملی والے نال رکھیا وے آخر قربانیاں جو دین والا سچا بلال سی کملی والے نال رکھیا ہے آپ فرماندے نے میرے کول دے بلال کول تری تری دن کوئی شے ہو جائی نہیں سی ہوندی جڑی جناب کوئی جاندار شے کھا پی لیندی ہے ہاں جی کھا پی لیندی ہے صدقے جاواں تے یعنی کپڑا وی ہاں جی جے دے نال اسی بغل لکا لئیے کی مطلب تن دا کپڑا نہ ہونا ہاں جی کیوں اینیاں تکلیفاں رب دے حبیب تے آئیاں نے محض رب العالمین دی خاطر آئیاں نے ور سجنا ہن توجہ نال گل سمجھی رب وحدہ لا شریک مولا نے اپنے حبیب تو دکھاں نو شروع فرما کے دسیا وے وجہ میرا ایڈا پیارا نہیں بچ سکدا کوئی مومن ہور نہیں بچ سکے گا توجہ نہیں فرمائی ہے ایڈے پیارے نو رب تکلیفاں دتیاں اپنی خاطر تے پھر منن والا اس دا ہوئے اونوں کیوں نہ آون رب وحدہ لا شریک نو اساں اپنے حبیب نالوں کوئی ود پیارے نہیں پر سجنا اسانو نہ دکھ آوے نہ تکلیف آوے سارا کچھ رب ایویں جنت سارا کچھ عطا فرما دے وے تے پھر تے اساں رب سونے نو انہاں نالوں بہتے پیارے لگ گئے انہاں نو دکھاں نال جنت دے وے سانو مفتی عرشاں ونڈ دے وے خدا دے بندے اجے انہاں تے دکھ آئے نے اب دے حبیب تے آئے آ فرماندے مینو جنہ رب دے راہ تے ستایا گیا وے نہ کسے نبی نو نہیں ستایا گیا کسے پیغمبر نو نہیں ستایا گیا قسم خدا دی کر کے ادھر ویکھ اولاداں در اولاداں نبی پاک سرکار دیاں ہی واحد نے جنہاں نو نبی پاک دے دین واسطے رب دی خاطر کویا گیا ہاں جی کئیاں دے سر نے دے تے چڑھائے گئے لئی وطنوں گھروں بے گھر ہو کے رلایا گیا وی ہاں جی کسے نبی دیاں اولاداں دے نال انج نہیں ہویا ہر نبی دی ذات تے دکھ ضرور آیا پر اگو نسل چ منتقل نہیں ہویا رب دے پاک حبیب نو شرف رب بخشیا وے جنہ شان چوکھی عطا فرمائی سو رب وحدہ لا شریک مولا نے اونا امتحان وی چوکھے عطا فرمائے ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ صدقے جاواں میرے پاک حبیب سید عالم سرکار تو بعد مختصر گلاں سناندا جاواں حضرت ابو بکر صدیق دی گل سناواں ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ اے میرے پاک نبی دا پہلا مرید ای حضور دی امت دا پہلا پیر اے حضور دی امت دا پہلا پیر ہے تے میرے مدنی سرکار دا پہلا مرید ہے سونا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار توجہ فرما کیویں آپ تے قربانیاں تے مصیبتاں دے پہاڑ ٹٹ پے لے پر صدقے جاواں میرے پاک نبی سرور نے اس صدیق دا دل ہی انج جوڑیا سی جویں جویں دکھ ہوندا سی صدیق کو ہور تگڑا ہو جاندا سی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ پر اتھے گل سمجھاواں سمجھا چھوڑا ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ ایک صدیق ہوندا ایک صادق ہوندا انہاں وچ بڑا فرق بزرگاں لکھیا ہے صادق ہوے جدی زبان دی گل حق حقیقت دے مطابق ہوے صدیق ہوے جدا دل دا حال وی حق حقیقت دے مطابق ہوے جدی زبان دی گل وی حق حقیقت دے مطابق ہوے جدا ہر کم وی حق حقیقت دے مطابق ہوے کی مطلب صدق حال وی ہوے صدق قال وی ہوے صدق مقال صدق حال صدق افعال چاہ تینے صدق رلدے نے تاں بندہ جا صدیق بندا اے میرے مدنی سرکار نے فرمایا او میرے یارو ہر کسے دے بوہے تے مینوں ہنیرا نظر آوندا وے پر ایک صدیق جے دے بوہے تے نور ہی نور اے توجہ نہیں فرمائی اے آقا نے اس لئے فرمایا سی جدو ابو بکر تے عمر دیا پس دے اندر ایک تھوڑی جی گل پچھو تو میں ہو گئی تقاضہ بشری دے نال تقاضہ بشری دے نال ہاں جی آپس دے اندر تو میں ہو گئی بزرگ لوگ فرماندے نے بزرگ لوگ عارف کھڑی فرماندے نے سناوا میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اچی نی سجڑا کولو سیوارا ہو جاندی اچی نیوی سجڑا کولو تے سیوارا ہو جاندی پر ساتھی ویر کماندے نہی اے پکی پریت جناندی سبحان بول سبحان اللہ وے صدقے جاواں سنے صدیق اکبر دے منہ شریف چوں ایہو جا لفظ نکل گیا جے دے نال تکلیف پہنچی اب حضرت عمر نو حضرت صدیق اکبر ہن پیچھے پیچھے ہاتھ جوڑی پھردے نے عمر اگے نے وڈا پیچھے وے چھوٹا اگے وے ہاتھ جوڑی پھردے نے فرماندے نے مینوں معافی چا دے حضرت عمر گھر چ وڑ گئے بوا بند کر لیا حضرت ابوبکر پریشان ہو کے رسول اللہ دی بارگاہ وچ آئے نے حضور سرکار نے حضرت ابو بکر دا حال ویکھیا ابو بکر پریشان لے رب دا حبیب پریشانی ابو بکر دی برداشت نہیں سی کر سکدے آپ فرما دینے ابو بکر خیر تے آئے عرض کر دینے کملی والے بس میرے منہ چوں ایک لفظ نکل پیا وے عمر ناراض ہویا میں معافی منگنا وا معافی نہیں دیندا حضرت عمر پاک آئے حضور دی بارگاہ دے اندر آقا انعام دا رخ مبارک پھیر لیا حضرت عمر ادھرو آئے نے پھر حضور رخ پھیر لیا حضرت عمر دروں دنے پھر حضور نے رخ مبارک پھیر لیا وے چارے پاسے جناب والا پھردے نے حضور سرکار ویکھدے نہیں عمر ہاتھ جوڑدا وے لجپال اج تو ناراض ہوے تے زندگی کادی اے جے تو ناراض ہو گیا عمر دا جینا مڑکا داوے خیر تے آئے فرمایا حل تارے کون علی صاحب ہی اے عمر تسا میرے یار نو میری وجہ نال چھڈنا گلئی میرے یار نو میری وجہ نال چھڈنا کہ نہیں تانوں پتہ وے ہر کسے دے دروازے دے اوپر ظلمت تے اندھیرا وے پر ایک میرا صدیق اے جدے دروازے تے نور ہی نور اے اس نور والے صدیق دی گل سن سنا چھوڑا ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ ایک گل جڑی سناون لگا 80 جلداں دی کتاب تاریخ دمشق ہاں جی او ایک نمبر البدایہ و النہایہ محدث ابن کثیر دی اس دے اندر جناب والا اور اس تو نقل کیتی ہے ہاں جی یوسف کاندلوی ریونڈ والے نے نقل کیتی ریونڈ دے وڈیرے دے پتر نے نقل کیتی ہے ہاں جی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار جدو مسلمان ہوئے ایمان قبول کیتا ہے صدیق حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہو جائے عرض کردا کملی والیا میرا جی کردا وے چلیے کعبے دے نال کھلو کے اپنے ایمان دا اعلان کریے ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ چلیے کعبے دے نال کھلو کے اپنے ایمان دا اعلان کرنے جدوں ہے حق تے وے میرے آقا نامدار سرکار حکمت الہیہ دے مطابق حکم دیندے نے ہاں جی فرماندے نے ابو بکر ہن انا نحنو قلیل ہلے تھوڑے ہیں ہلے تھوڑے ہیں رہن دے کی مطلب حضور سرکار اللہ دی حکمت دے مطابق چل رہا سن کیونکہ حکیم دے اسم دا مظہر کامل وی محبوب خدا وے حضرت صدیق تے عشق سوار سی نبی سرور دے حکمت دا غلبہ سوار توجہ نہیں فرمائی نہ کمی ادھر نہ کمی ادھر اپنی تھان تے سچا ہے محبوب اپنی تھان تے سچے نے ابو بکر سرکار جدو محبوب خدا نو تیار کرتے نے آ جاندے نے کعبے شریف دے ویڑے وچ حضرت ابو بکر اٹھ کھلوندا ہے اپنے اسلام دین دی تقریر شروع کر دیندا ہے اولا خطیب کانا اولا خطیب ان فل اسلام پہلا خطیب اسلام دا صدیق بس جدو حضرت صدیق اکبر خطبہ شروع فرمایا پھر کی سی ہر پاسوں طوفان ہی اٹھ پئے نے ਇਧਰੋਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਦੌੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਪਈ ਏ ਇਹ ਕੌਣ ਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਵਾਹਦਾਨੀਅਤ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਵਾਹਦਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਏ ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੇ ਗੀਤ ਪਿਆ ਗਾਉਂਦਾ ਏ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਫਿਰ ਟੁੱਟ ਪਏ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਲੀਦ ਬਿਨ ਮੁਗੀਰਾ ਜੈਸੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਨਵਰ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਮਾਲ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅਦਮੁਆ ਕਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਆ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਨੂ ਤੈਮ ਆਖਦੇ ਸਨ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੋਏ ਜ਼ਾਲਮੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੀ ਹਵਾ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਦੀ ਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਏ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਕੀ ਏ ਹੋਸ਼ ਕੋਈ ਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਰੇ ਅਰਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਕੋਈ ਚੰਦ ਬੰਕਾ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਏ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਅੱਖ ਖੋਲੀਏ ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਪੁੱਤਰਾ ਸੁਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਏ ਮੂੰਹ ਮੁਬਾਰਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਮਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਏ واہ واہ واہ ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے آنا اے حیث کے اے حیث ہے آجی کہ میں سچا ہے صدیق جو ہے کدا ہوش اپنا کوئی نہیں اپنا ہوش ہی کوئی نہیں مار کٹ اپنی ہوئی پئی ہے ذات دے اتے لیکن ہوش نہیں نبی پاک دا نام مبارک ہی نکلیا ہوئے ماں نو پوچھ دا ہوں ماں حالت کفر دے اندر سی ماں جدو اے گل سنیے آندی ابو بکر آتے نو حالے بھی ہوندا خیال حضرت ابو بکر صدیق پھر بے ہوش ہوئے جگ تو بعد پھر اک کھلی ماں پھر پوچھتی ہے سنا فرماندے نے دس محمد پاک دا کی حال ہے ماں آخدی ہے مینوں پتا کوئی نہیں توجہ فرما ماں نو آپ فرماندے نے مہربانی کر ماں عمر دی بہن نو جا دس عمر دی امشیرا اس لیے مسلمان ہو گئی سی او دا ذکر اگے سناواں گا حالے مرداں دا پیا سنانا بیبیاں دا ذکر اگے سناواں گا ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ جڑے جاگدے بیٹھے جے اچھی بولو سبحان اللہ ہن جدوں حضرت سیدنا صدیق اکبر نا لائے حضرت عمر پاک دی ہمشیرہ دا عمر حالے حالت کفر سی ہمشیرہ مسلمان ہو گئی ہے جدا نام ام جمیل سی صدقے جاواں ماں نے جراب جا کے خبر دتی ام جمیل نو تینوں ابو بکر پہ بلاندا ہے حضرت ام جمیل آئیاں نے آن کے دور کھلو کے حضرت ابو بکر نو ہاں جی پوچھدیاں نے سناؤ کی حال ہے حضرت ابو بکر صدیق پوچھدے نے دسو نبی پاک دا کی بنیا ہوئے حضور سرکار دا کی حال ہے ام جمیل بی بی سی عورت سی گھبرا گئی کیویں نہ لواں مت مینوں کٹن لگ پین آپ فرماؤندیاں نے مینوں ایڈا پتا کوئی نہیں بہرحال ایویں سنیا وے کہ دار ارقم دے اندر ہیں حضرت ابو بکر صدیق اپنی ماں نوں فرماندے نے مہربانی فرما مینوں محمد پاک دے قدماں تک لے چل توجہ فرمائے ادھروں حضرت ادھروں جناب والا حضرت ابو بکر صدیق دی ماں ادھروں موڈا دیندی ہے ادھروں جناب ایک ہور بندہ موڈا دیندا تے حضور سرکار دے کول لے جاندے نے حضور سرکار نے حضرت صدیق اکبر نو ویکھیا وے چہرہ انور زخمی ہویا پیا جے ہاں جی بے ہوشی دی حالت ہے محبوب خدا اٹھے نے صدیق دا متھا چومیا وے اللہ او عاشق تھی خلش بسینے ماں دیکھ دنگے او غنیمت خلش بسینے ماں دیکھ دنگے او غنیمت کہ اگر بپا یا شفتد نہ برد شکار خود را ساڈا کلندر لاہوری فرماندا ہے کملی والیا تیرے جیسے مبارک شکاری دے تیر نیزے دے نوک سانو زخمی کر جاواں سانو این نہیں کافی ہے توجہ نہیں فرمائی ایویں زخمی کر کے چھڈ دین محبوب اٹھے نے متھا مبارک ابو بکر دا جمعیا وے ابو بکر نو پوچھ دے نے سنا کی حال ہے عرض کردا ہے ولج پالا مینوں تے تیرا ہی خیال ہے جناب دسو کی حال ہے حضرت ابو بکر صدیق نو حضور پاک اتھے اپنے نال بٹھاندے نے وہ سجنا توجہ فرمائے در ویکھ ہن حضرت صدیق نو ہوش آئی حضور فرماندے نے ابو بکر تینوں میں آخیا سی عرض کردا کملی والیا پرواہ نہیں بس دعا چا کر اے میری نا ماں نال بیٹھی ائی جڑا کلمہ مینوں پڑھایا ائی اس ماں نوں وی پڑھا اینوں وی دوزخ تو بچا جنت جاتا فرما سبحان اللہ واہ واہ واہ ایمان نال دسو ہے کسے دی ہوش جے ماں دی ہوش ہے تے او وی جنت لے جانا حضور نو عرض کردے نے کملی والے ماں جو نال بیٹھی تھی یا رسول اللہ دعا نہیں چ منگدے دعا چ فرماؤ سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں اور رب بھی اوہ کچھ منے دیس پکی خبر سانو میرے آقا نامدار نے ہاتھ مبارک اٹھائے ادرو ہاتھ مبارک اٹھنے سن ماں کلمہ جب پڑھے ہن خوش نصیب ابو بکر دی ماں وی حضور پاک دے دین دے دائرے وچ آ گئی، او وی مسلمان ہو گئی. توجہ فرما، فکر باپ دی لگ گئی. باپ چٹی داڑی والا ہے، باپ نو پھڑ کے صدیق اکبر ایک دن حضور دی بارگاہ وچ لے آئے نے. توجہ فرما، اتھے گل نکتہ کرن لگا پیش، ذرا توجہ نال سمجھی. ہاں جی، صدقے جاواں، عاشق عاشق ہون دئی جنوں اپنے آپ دا اپنی کسے شے دا ہوش نہ ہوے، ایک محبوب دا ہی ہوے. وہ اپنے اپنے سکھ دے اتے محبوب دے سکھ نو ترجیح دیندا ہی. قسم خدا دی، ہن صدیق اکبر باپ نو لے آندے، عرض کردا کملی والیا اینو بھی جہنم دی اگ تو جا بچاؤ. میرے آقا انعامدار دعا فرمائی، دعوت دیتی، لیکن جب ابو بکر دا والد آن لگے نے، توجہ فرما، حضور سرکار فرماؤ دے نے، بزرگ نو کیوں تکلیف دیتی ہے؟ مینو آکھ دا میں اوتھے ہی ٹورا ہوں دا. توجہ نارا صدقے جاواں، کملی والے نے باپ نو کلمہ پڑھایا ہے، حضرت ابو بکر رون لگ پینے. حضور فرماندے نے، ابو بکر روندا کیوں ہے؟ عرض کردا، سونیا روندا اس واسطے آن، میرے پیو نالوں تیرا چاچا تہاڈا کلمہ پڑھدا، تہاڈا کلیجہ بہتا ٹھنڈا ہونا سی، صدیق دا وی تاں ہونا سی. ہائے ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ واہ واہ، صدقے صدقے. وہ باپ نو جہنم تو آزاد کرا کے تے پھر روندا ہے، حضور چاچا تہاڈا کلمہ پڑھدا نا تے آخر تساں خوش ہونا سی، تے تہاڈی خوشی اچ میری خوشی سی، میں تاں پیا رونا. ہائے ہائے، ذرا توجہ نال چ بول، سبحان اللہ. اے ہے عشق، اینو آندے نے فنا. ہڈاں چ رچ جاوے تے مڑے وی کردا ہی، ساڈے زبان تے وی ہڈاں چ نہیں. قسم خدا دی کر کے آنا، اے صدیق اکبر دے پہلے دہاڑ مصیبت آئی تے ہن اٹھیا عمر. تھوڑے تھوڑے چکھاونے نے، میں بیٹھا رہا تے مڑے اکو دی گل سویرے تے لائی لیا ہوں، اللہ دی مہربانی نا. لیکن تھوڑے تھوڑے عاشقاں دے ساری گلاں سارے وچ چلو چند دا تے ہو جاوے نا، ذرا جیندے اچھا بول، سبحان اللہ. تے ہر ایک دا لطف وکھرا ہی ہے. ہن عمر دی سنے گا تے حیران ہوے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، پاک عمر بن خطاب مدنی سرکار نے ہن پہلا اسلام لیاون دا سبب پیش کرو، کر چھوڑا. حضرت دی ہمشیرہ مسلمان، پنویا مسلمان، حضرت عمر بن خطاب مکے دے بازار حالت کفر دے شرک دے اندر تلوار چکی پھردا، کتھے نے محمد دے، محمد دے یار میں مارا. اگوں ایک جنا چکریا، انہیں آخیا، اے عمر آ، تیرے گھر چ ڈاکا پیا کھڑائی، تو بار ماردا پھرنا میں، تیری بہن مسلمان ہوئی بئی ائی. حضرت عمر نو گسا لگا، بڑی کاویڑ والا جوان سی، تلوار موڈے تے رکھی، بہن دے گھر جا بوہا کھڑکایا. ہوں ایک ہو رشتے دار، ایک پنویا، ایک جناب ہمشیرا، سورت طہٰ دی آیاتاں پہ پڑھتے سن. عمر دے کنا وچ پی گئی آواز، عمر پاک دے کنا مبارک وچ آواز پئی ہے، عمر اگ بن گیا وے. یہ اج نوی آواز ہے، میرے بہن دے گھروں قرآن دی آواز پئی آؤں، کی گل ہے؟ عمر دروازہ کھڑکایا، بہن آواز سنی گھبرا گئی. جڑا مسلمان تیسرا رشتہ دار سی، لک گیا ہے. بہن نے کپڑا چپایا قرآن دی تختی تے ایک پاسا ننگا رہ گیا وے ایک ڈکیا گیا ہے. عمر اندر آیا فرماندا ہے کی کر رہا ہے میں سنیا تساں بے دین ہو گئے جے پہلا کٹن لگ پیا پڑوئیے نوں اتوں فارغ ہو جائے. بہن دی واری آئی بہن نوں مارن لگ پیا وے اونٹ تو بھی اچا جوان اپنے ہمشیرا نوں پیا کٹ دے. ہمشیرا آخدی اے عمر جے محمد پاک دے سچے دین نوں مننا جرم اے تیری بہن وڈی مجرم ہی. میں کوڑے مذہب چھڈ بیٹھی ہوں جو کرنا ہی کر لے. عمر بن خطاب اے سنی ذرا اندر ٹھنڈے ہوئے نے اگے قرآن دی تختی پئی ہے عمر دی نگاہ پئی ہاتھ لان لگے نے فرماندے نے بہن نوں مینو تے وکھا میں بھی ویکھاں وچ کی لکھیا. بہن ہاتھ دی عمر تو پلیت رب دا قرآن پا کے پرا ہو ہاتھ نہ لاوی پہلا نہا غسل کر پھر آوی. ہرا حیران ہویا مارد بہن لتاں پھڑی پھردی نیڑے نہیں جان دیندی قرآن دے نیڑے نہیں جان دیندی. عمر بن خطاب نو غصہ لگ گئے آندے دس محمد کتھے نے. جڑا تیسرا لکیا سی اٹھیا وے آندے عمر لگدا ہے تیرے اسلام لیاون دا ویلا آ گیا وے. میں کل نبی پاک تو سنیا سی آپ دعا منگ رہے سن اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن بے عمر ابن الخطاب او بے عمر بن ہشام. اے اللہ یا عمر تے یا عمر نہ دوواں نال اسلام نو غلبہ دے. تے مینوں لگدا اے حضرت عمر جاندے نے جا کے دار ارکم تو باہر آواز دیندے نے پاک نبی فرماندے نے بھائی عمر آ خیر نال آیا ہے لگا اورا کنا چر بے دین رہے گا. بس این کلمات نکلنے سن آئے آئے آئے تو محبوب تے زلف دے کنڈل دا اج قیدی کرنا سی اینو آج بس مصطفیٰ دی پلک دے تیر دے نوک دا حملہ جو ہے نا بس عمر زخمی ہو کے قدمی ڈگ پیا گیا. ذرا جیندیا بول سبحان اللہ. ہے جنوں میرے پیر مہر علی شاہ بولیا تاجدار گولڑا ذرا جیندیا بول سبحان اللہ. سناوا ذرا مزے نال سبحان اللہ. میرا تاجدار گولڑا فرماندا ہے اج سکھ متراں دی ودھری ہے وہ کیوں دلڑی اداس گھنری ہے لوجی شوق چنگیری ہے اج نینا لایا کیوں جا جڑیاں کوس دو ابرو کوس مثال دس جے تو نوک میا دے تیر چھٹن وجہ تو نوک میا دے تیر میا جان دے میا آدھے نے پلک نو آخ بھائی محبوب دے اے ابرو ویکھے نا بربٹے ان لگتے سن جی کمان کمان ہوتی ہے آخ اے جڑے پلک نے نا یہ سن جی تیر دو ابرو کوس مثال دس جتو تینوک میا دے تیر چھٹن لب سرخ اکھا کے لال یمن دند موتی دیا لڑیاں توجہ نہیں فرمائی ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ ذرا ذوق نال آج سبحان اللہ بروس مثال دس جنوک میا دے تیر چھٹنی لبا سرخی آخا کے لال یمل چٹے دند موتی دیا لڑیاں اج سک متر دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری بدرا جیندیاں بول سبحان اللہ میں تینوں ایکو شیر تین سرائیں سنا دیتا ہے ہوں تو جے بے سرا ہو تو میں کی کرا بول سبحان اللہ وچے تینو سدڑا بھی سنا دیتا رات میرا دوست روک لڑا سبحان اللہ صدقے جاواں توجہ فرما عمر اسلام قبول فرمائے وے وے انجاک اسلام عمر نو قبول فرمائے رول دے عمر نو اسلام نے وسایا ہے تے عمر آ کدھر دھکے کھاندا پھرنا آ تینو میں چھپاواں پناہ دیواں عمر پناہ وچ آیا ہے بس مڑ او سیانے آندے نے عشق تے مشک لک دے نہیں اج عمر دے دل چ ایمان آیا ہے تے سویرے عمر میدان چ آیا ہے توجہ نہیں فرمائی ہوں پوچھنا لوگاں تو دسو مکے دے اندر اچھی آواز نال منادی پھیرن والا کون ہے روایت غلط ہوئے زبان کٹاؤ اللہ سونے کی مہربان ہاں سودا جڑا پیش کرے گا کھرا غلطی ہو جاوے تو ہور گل ہے وہ پھر آئی جاندی آخر بندے کو تو رب معافی چل دے میری طرف ہونی ہے توجہ نال بول سبحان اللہ ہن عمر پاک پیا کھویں یارو کیڑا بندہ ہے جڑا اچھی آواز نال ڈھنڈورا پٹدا ہوے مکے وچ کسے آکھیا او فلانا بندے پہنچوں دے کول غالباً ابو جمیل نا دسیا گیا ہے. ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ, جیندیاں بول سبحان اللہ. نا دس سونا دساں جمیل ہوندا نا, جمیل کی نا سی؟ حضرت عمر پہنچ دے نے فرمان دے نے علمتا یا جمیل و انی اسلم تو او جمیلا پتہ ہی میں مسلمان ہو گیا و دخل تو فی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں محمد دین داخل ہو گیا. قال فواللہ ما راجعہ حتی قام یجر رداہ واتباہ عمر واتباتہ انا. وہ شخص آکھ دے جمیل نے گل سنی, اٹھ پیا چادر کھچ دیا زمین تے گھسیٹ دیا. ڈنڈورا پٹن دا استاد سی, آواز وہ پورے مکے دیا وادیاں گونج دی سی. چڑھ کھلوتا دا لوگ او عمر اپنا دین چھڈ گیا جے. عمر آدھے جھوٹ نہ بول, دین تے آ گیا وا. جرم فرمائی میرا جیندیا بول سبحان اللہ. توجہ راگ سبحان اللہ. وہ صدقے جاواں حضرت عمر پاک فرماؤندا ہے جھوٹ نہ بول. او جا کے مسجد دے بوہے تے اچھی آواز آخدا سارا خواب آلا سوتے یا معاشر قریش وہم فی اندیتہم حول الکعبہ, محفلہ لا کے بیٹھے نے ڈیرے تکیاں تے. الا ان ابن الخطاب قد صبا, اوے خطاب دا پتر عمر بے دین ہو گیا جو. قال یقول عمر من خلفہ کاذبا کاذبا ولا کنی قد اسلمت و شہدت اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ آندا اوے بے دین ہو گیا جی. عمر فرماندا جھوٹ پیا بولدا جی, میں آکھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. با ٹنڈورا پٹنا سی, اوے اوے اوے تے دنیا ٹوٹ پئی. وسارو الہ, کوئی ادھروں نسیا ہوندا ہی, کوئی ادھروں بھجا ہوندا ہی, کوئی سوٹا کوئی ڈانگ کوئی پتھر کوئی کوئی شے. قبلہ صدقے میرے خیال دے سانو تو سن کے بخار چڑھ رہا ہوں. کلندر اقبال فرماندا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا جس کا دل, کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر. توجہ نہیں فرمائی. کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر. تیگو تیگو شمشیرو تیگ دست مسلمان میں ہے کہاں, ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر. وہ بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر, کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر. آدھا وہ جڑا کافر نو مردا ویکھے تے اوہ جی اسلام وچ سختی کوئی نہیں تو آندا ہے اس بےمان نو کون آندا جو مسلمان والی موت مار تینو آخ پڑا ہو دفے ہو جا کھتریاں دے مذہب وچ راہ جا سکھاں دا کلمہ پڑھ چلیا پاک نبی دے دین وچ لطف ہی اودوں آندا ہے جدوں موت آوے نبی دی خاطر دی رجیم دیا بول سبحان اللہ میں صدقے جاواں تاج عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں حسن فریدی کئی گھر لٹے وہ رلدیاں پھردیاں جنگل بوٹے سیر ستیاں لکھ ہیراں ایک عمر کیا ہے تھے تو کئی عمر دی بانے ہاں قسم خدا دی آگ سبحان اللہ اور سن مینو آکھن دے دعا مانگو شالا رب وحدہ لا شریک اپنے دین دے اوتے سانو قربان ہون دی توفیق دے دے میں اگلے دن جمعے وچ منہ وچ کڈ بیٹھا قرآن دی آیت پڑھی و من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں کیا سونے تیرے نام لا چڈی میں آیت پڑھی تو میں لوکاں نو آکھیا لو بھی میرے گواہ بن جاؤ میں اپنی جان رب راستے ویچ دیتی جی اسلے منگے سونا حاضر لیکن بعد وچ مینوں بڑی شرمندگی ہوئی گل کر کے میں آخو کمینا کہ تیرے ورگے گند نو تے گندی پلیت جان نو او سونا کی پتا خرید دوی ہے جتھے ایک پاسے حسین وکیا کھڑا ہے ایک پاسے یوسف وکیا کھڑا ہے ایک پاسے کلیم ہے ایک پاسے حبیب ہے کدرے صدیق ہے کدرے بابا فرید ورگا وکیا کھڑا ہے مرے کہ تیرے گند دے ٹوکرے نو انہیں لینا ایمان نال میں تے ڈر گیا میں تے سونے جے مہربانی چا فرماوے تے ہور گل ہے باقی میں تیرے ناں تے وکن جوگا نہیں ایمان اصا کی فکر سڈا کی ملک اصا ہے کی ایک بزرگ گزرے نے خواجہ عبد الغفور رضی اللہ تعالی نو لارنس پور دریائے رحمت شریف فقیر اللہ دا سی خواجہ حسن سواگ دا خلیفہ سی وہ خواجہ حسن سواگ لالی سن کروڑ والا تو جند جڑا حال پہ واؤں دا سی تو سکھا آن کے راہ پوچھا تو سکھا کرے نے بابا راہ دس کروڑ دا راہ دس آپ فرما دے نے کروڑ دا دسا یا توڑ دا دسا انہاں سمجھا کروڑ دے توڑ دا دس دے عرض کیتی توڑ دا جا دس فرمایا اکھاں بند کرو اکھاں بند کیتیاں تے سامنے روضہ رسول سی حضور مدینے پچا چھڈیا اکھ کھولی روضہ نظر آئے عرض کر دے آپ نے فرمایا سنگیو تواڈا توڑ ہو رے ساڈا توڑ وے رحمت دا خزینہ اے رحمت دا خزینہ اے لوکاں دیاں لکھ ٹھار ساڈی ٹھار مدینہ اے جیندیاں بول سبحان اللہ تو سواد آؤں پیا نے کوئی نہ نہیں آؤں پیا تو پیسے لے جاؤ اپنے واپس ہاں توجہ فرما سد کے جا لال سن کروڑ والے درویش کا خلیفہ سی تو کمال سی جدو گھروں باہر نکلتا سی ایڈی غیرت والا سی میں سن کے انہاں دیاں گلاں قسم خدا دی حیران ہویا ہاں کملی والے صحابہ تے بنائی گیا وے پر شکر صحابہ دے عکس تے دے گیا وے تیرے غلام وینیا ایمان نال صحابہ یاد آ جائے تے ایڈی غیرت والا جدو اپنے حجرے تو باہر نکلنا نا تے غلاماں نوں آکھنا مریداں نوں بوکھر پھیرو جھاڑو پھیرو باہر گلی چوں پوچھنا حضور کیوں فرمایا کسے غیر عورت دے پیر دے نقش دے اتے فقیر دا پیر نہ آوے بل بل بل میں انہاں دے ہر سال عرس شریف تے تقریر تے جانا چوتھا سال ہے انہاں دے صاحبزادہ صاحب جڑے نے اللہ سونے دی مہربانی نال وہ اپنے مریداں نوں آندے نے اے آ جڑا چشتی ہے نا اے آ کے کلندراں والیاں گلاں کردا ہے سچیاں انہوں نے کئی مریدوں ٹھڈ پیڑ پی نا ملوڈیا نو عوام نو نہیں جڑے سجے کھبے ملوڈے سن نا پیڑ دے ٹڈل محکمہ وہ ٹڈل محکمہ نو وٹ پھریا انہوں نے آخر بھائی یہ گلا اتنے آن کے کردہ مڑ ساڈا کی بنتی انہوں نے پیر اور آخیا پیر جی ان آن دو گالا کٹد کرنا بڑا ہے پیر اور آخیا وہ اوے آوے ایماندار وہ کسے نو ابو بکرے پنڈی والا وڈا مکرے وہ اپنے آپ اتے جانا اپنے آپ ہر سال اور اللہ دی مہربانی نال میرے کول کرایہ بھی بھیج دے نے تے فون کراندے نے مرید بھیج دے نے بلاندے نے سویرے آپ میرا اعلان کر دے نے کہ چشتی آ گیا ہے کلندر والا خطاب کرنا ہے تے او سننا ہے اپاں تے بعد وچ ختم پڑھنا ہے اللہ اے دسدا اس واسطے پیاواں کہ سارے پیر پیر نہیں ہاں جی پیڑ طریقت تے گڑبڑے شریعت سارے نہیں ایمان نال کئی وسدے بھی ہیں جڑے حق نبی دے دین حق نو پسند کردے پر توجہ نال چبول سبحان اللہ ہیں صدقے جاواں ورنہ باقیاں دے بارے تے کلندر ساڈا لاہور ہی فرماندا ہے میراث میں آئی ہے انہیں مسیند ارشاد میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے مل آندہ وے بازاں دے آلنے تے کان بیٹھے دے کان باز آکھیا ہے دربار آلے نو کیونکہ باز دا کام میں زندہ دا شکار کردا ہے کان آکھیا ہے صاحبزادے نو کیونکہ اے سائی ہو رہی کان دا کام میں گند تے ہر ویلے بہنا چونج بھری رکھی اے دنیا دے مردار دے گند ہر ویلے منہ پٹی بیٹھا جڑا دربار والا سی او پروردگار دا طالب سی اے ہے تے اس دنیا مردار دا طالب ہے اقبال آندا میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من تم بے اذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے جڑے آخر سن مردے نو ٹھوکر مار کے اٹھ رب دے حکم نال مردہ کلمہ پڑھ کے اٹھ کھلوندا سی رخصت ہوئے خان کہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کن تو جو میں گجرات پہ جاواں تے ایک ایڈے ٹوپ والا بیٹھا میرے نال میں پوچھا جی تہاڈا کی کاروبار ہے آندا ساڈا دربار ہے میں کیا مونج کٹی جی دربار بھی کاروبار بندہ جاوے کیڑے پاسے موڑے تھے کلندر اقبال جواب شکوہ چ بولے ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائے سنم پتھر کے وہ آندا مرے قبراں وچ بیٹھا باقی پتھر نہیں وچ باقی پتھروں میں بوت نہیں بیچے گا توجہ نہیں فرمائی تیرا توجہ نال بول سبحان اللہ وہ میں سوچتا تھا خواجہ غلام فرید اپنے خواجہ نازو کریم نو جو چایا ہے نا تو روحی چٹیا تو پتہ نہیں لگن دیتا بھائی میرے بھی مرید ہیں تو جدو واپس آیا کتب بن کے آیا جوانی دی عمر تے پھر زیادہ دیر جی نہیں سکے آپ چر گئے نے ایمان نال بزرگ فرماندے نے بزرگ فرماندے نے میاں شیر ربانی فرماندے نے گل بولیو اللہ بندہ بناوے صاحبزادہ نہ بناوے ایمان نال مولانا اگلے دن میں تو فرماونا کہ بزرگ لوگ آندے نے اللہم انی اعوذ بک من الغان والبان اللہ گان تے بان تو بنا گان دا کی مطلب صاحبزاد گان تے بان دا جی مہربان اچھا اچھا اچھا ہاں مہربان ہے ووٹ والے مہربان سر ہوئے کلے دا ہوئے کلے دا اچھا کلے پہلو ہوندے سن کلے ہن رنا وی نال لائی پھر دے ایمان نال پہلو کلے کھلوندے سن ہن اے وی نال کھلوتی ہوندی تے کھلوندی اے ڈی مڑ بندی وی نہیں پیٹر آنا تو انہوں نے تو ایمان نہ ہوئے وہ تو آئی خدا دی ایمان نہ رمایا نہ ووٹ پا وڑا لگا بھی لانتی ووٹ لے وڑا لگا بھی لانتی ایمان نہ وہ تو آئی خدا دی ایک کنجری تو ایک ولی دو میں برابر ایک پاؤڈر پیوان آلا تو ایک علامہ اقبال دو میں دی سوچ ووٹ ایک کے نا تو ووٹ ایک تو سوچ ایک ایمان نا ہوں پاؤڈر پیو والا کی سوچ رکھد انہیں آخنا میں انہوں ووٹ دوا جڑا پوڑی نہیں پورا دے انج نہیں کی خیال اللہ بھائی اقبال تے کوئی چنے گا بندے کا پتر ایویں نا تو ہن علامہ اقبال ایک پاسے بڑا ووٹ پاوے تے ایک پاسے پاوے او سائیں ہوری پوڑی اے پوڑی والا بختاں والا جہاز ساڈے لاہور چنو اندر جہاز کیونکہ سائنس نے دو جہاز تیار کیتے نے ایک او پلیٹ فارم ٹوٹدا ہے ایک روڑی ٹوٹدا ہے تو جڑا پلیٹ فارم ٹوٹدا جمبو جٹ نا وہ تو تر تر سو بندہ چک کے لے جانا تو جڑا یہ بخت آئی یہ پورا کمبے کا کمبا ہی چٹ کر جانا چک کے لے جانا ایمان نا ہوں افسوس پھٹے لانا تے ہو جائے یہ ہوں جو نظام حکومت ہو گئی ایمان نال دس کتیاں دے مول بھی ایک نہیں ایک کتا پانچ لاکھ دا ایک پانچ روپے دا کو نہیں خریدتا لودرا دے بازار بھرے پے تو نہیں بلا کتیاں دا مول ایک نہیں، سیباں دا ایک نہیں، گڈیاں دا ایک نہیں، درختاں دا ایک نہیں، کٹھیاں کوٹھیاں دا ایک نہیں، ہاں جی سبزیاں دا ایک نہیں، وہ فصلاں دا ایک نہیں، وہ صدقے جاواں اس یورپی منڈی تو جیڑی سکول لائیے تے انساناں دا مول ایک کیتی کھڑا ہے، پھر تے بچ تباہی کیوں نہ آوے، جس دکان تے سودا اکو مول وکنا شروع ہو جاوے نا، ہاں جی او گولڈن سیب وی 10 روپے جڑا نام مراد اوترا جا سیب ہوندا جنوں میں گونگلو آنا تو گونگلو سیب بھی 10 روپیے تے گولڈن بھی تے دکان تر گئی کے کی خیال ہے شام نو منافع مدھ تے بورا چک کے جاوے گا انجے نا جی میں تو چکی کھڑا پاکستان منافع ہویا نہیں پیا ایک پاسے کتا کمینہ شیطان زانی شرابی بےمان زمانے دا چھٹیا پھوکیا خود ایم این نے ہاں مینو لگ جی متحدہ مجلس سے حملہ لے آندے تے دھیاں بھی اوتھے گئیاں کھڑیاں نے میں کہوا مونج کٹی چوے اوتھوں تو کتی نہیں بچ دی اے کیویں بچن گیا آپ ہی تے آندی اے ساڈی قوم اکھے مولوی صاحبا کوئی سیاست نال شریفاں دا کم نہیں کہندے ہو کہ نہیں سچی بولی ایندا مطلب اے نکلیا جڑی اسمبلی وچ نے سارے کنجر نے یار تسی آپ جو آندے جے اتے کا مطلب کمینے بیٹھے نے نا تو کمینیا چ رن وڑ جائے مر ترقی پا کے کیوں واپس نہ آئے تا کر کے آخر عورت کی شرکت کے بجائے بغیر جمہوریت ادھوری ہے راتی مینو جلال پور بٹیا اسلے تقریر کر رہا تھا ضلع آپ سبھا اتنے مینو چٹ گلی کاغذ دتا اندر لکھے نعرے جناب ایک پاس سندھنی تے سندھ تے سندھی ایک پاس بلوچڑی تے بلوچ ایک پاس جناب جی پٹھانی تے پٹھان ایک پاس پنجابن تے پنجابی تے پنجابن اگے پنجابی پیچھے سندھنی اگے سندھی پیچھے بلوچن اگے بلوچی پیچھے پٹھانی اگے تے پٹھانا تو سوٹا چکی کھڑی بختاری شرکت کے بغیر ادھوری ہے میں کہہ رہی واقعی ادھوری ہے میرے کو تو ہڈے بغیر سارا کچھ ہی ادھورا ہاں جی بار صورت ادھر ایویں ٹردیا پھردیا موڑ کٹ گیا وا اپنے موضوع وال چلیے ذرا جیندیا بول سبحان اللہ ہاں یہ مڑ پلیتوں کا ذکر بھی تو کرنا پہنتا نا توجہ نہیں فرمائی میں اگلے دن پسرور تقریب تو کرا تو مینو میرے ملا نا ملا وہ ملا ہوں بڑا شرارتی تھی بھائی مان جناب یہودی کا ٹٹو وہ جناب ہوں میرا اعلان کرن لگا تھے چشتی صاحب ماشاءاللہ شیر اسلام آ رہے ہیں فلا رہے ہیں میں عرض کروں گا حضرت پاکوں کی محفل میں پلیتوں کا ذکر نہیں ہونا چاہیے میں کہتے ہی مونج کٹا مینو آن تو دیکھ تیرے میں موڑ دسا گا میں تیرے ورگے پلیت کا ذکر کرنا کہ نہیں ہاں میں آیا میں کہ یار آ بیلی پہ آخدا سی بھی پلیتاں پاکاں دی محفل پاکاں دے ذکر دے نال پلیتاں دا نہیں ہونا چاہیدا تے میں کہ میں اللہ دا قرآن جڑا ہے اس تو تبلیغ دا انداز سکھیا ہے تے میں رب دا قرآن کھولیا ہے جتھے پاک دا ذکر ہے نال پلیت دا ہے جتھے موسیٰ کلیم دا ہے نال فرعون دا ہے جتھے ابراہیم خلیل دا ہے نال نمرود دا ہے تو میں کیا اس ملا نو میں آنا مینو وہ قرآن کٹ دے جیڑا پلیتا دا ذکر مڑ میں بھی انشاءاللہ اوہ ذکر کراں گا. ہاں اپنے پیو کو ایک نواں قرآن بنوا لیا, ایک تو نبی پاک دیتا ہی نا. میں کہ اس ملا نو پوچھو مسیت دے نال بیت الخلا بھی ہوندے نے. مسیتوں لیٹرین نہیں ہوندے, ہوندے نے نا. پلیت دے نال پاک دے نال پلیت کیوں ہے؟ یاد آج تو بعد لیٹرین نہ رکھا جی. لیکن سن, یہ لانتی در حقیقت کیونکہ کفر دے نال لگے کھڑے نے, انہاں نوں پتہ ہے جدوں کافراں دے خلاف چشتی بولے گا آپاں تے آئے. تو میں مثال دینا, بزرگ مثال دیتی بھی ایک بندہ سی تو انہوں سپ ولیٹ گیا, سپ ولیٹ کے تو اتوں سر دے اتوں پھن کٹ کے بہ رہا. انہوں دی برادری آئی رشتہ دار دوست احباب سپ نو مارن خاطر بندوق چکی تو سامنے کرن سپ دے سر تے آ کے حال میں گیا. آخر سپ مارنے وا میں جانا. ملوڈیا پیرا نو خنجیرا نو اج دے مسلیاں نو انگریز ولیٹ گیا جی. یہ سپ ولیٹ گیا ہے چشتی چکدا بندوق اونوں مارن دی خاطر آندے نے. حال ہویا ٹھیک ہے او نال سانو لے جاندے. اور سمجھ لگی ہے کوئی نا بول چا سبحان اللہ. اور باقی کرنا کو میں اپنے اندر دشمن توڑا, میں تو دشمن غیراں دا, پر میں کی کرا ہن اپنا جو غیراں نال کھلوتا ہوئے. توجہ نہیں فرمائی. اپنا جو غیراں نال کھلوتا ہوئے, مڑ کلندر اقبال فرماندا ہے اپنے ہے خفا مجھ سے بیگان بنا خوش, اپنے خفا مجھ سے بیگان بنا خوشی, میں زہر حلال کو کبھی کہے نہ سکا قند. بول سے بول سے سبحان اللہ رجیم دیا بول سبحان اللہ. سجنا توجہ فرما, صدقے جاواں حضرت عمر بن خطاب گل سناواں, ادھے تر چلیے ذرا توجہ لڑا سبحان اللہ. ہن کافر چارے پاسے ٹٹ پئے, حضرت عمر نو مار کو پتھر پہ مار دئی, کوئی کچھ پہ مار دئی, کوئی کچھ پہ مار دئی, چمڑے وانگو ولہٹے پئے نے حضرت فاروق اعظم دے نال. صدقے جاواں حضرت عمر آکھدا وے لوگو ہاں جی مارو مارو, اے میں اپنا ایمان ازماواں, میں بلال نو کٹیندا ویکھدا سا, او آکھدا سی احد احد احد, اج میں وی ازمانا. عمر سچا مسلمان ہویا کہ لئی قسم خدا دی کر کے کسے نو حضرت عمر باہ مار دینے, کسے نو لت مار دینے, کسے نو ادھر سٹ دینے, او پھر آن کے پھر ٹٹ پیندے نے. حضرت عمر فرماؤندے نے وا لوگو مارو, میں بلال نو ویکھیا وے, میں آپ دا امتحان کراں. عمر سچا ایمان لیاں دے گلئی. توجہ نال بول سبحان اللہ. عارف کھڑی فرماؤندا سنا چھوڑا, عارف کھڑی دی گل بھی سناوا, پر پہلو خواجہ غلام فرید دی چ سناوا. پر ساڈا درد دے سوز دے ملک دا وارث غلام فرید فرماؤندا ہے قسم خدا دی, قسم نبی دی, عشق ہے چیز لذیذ عجیب. قسم خدا دی قسم نبی دی عشق ہے چیز لذیذ عجیب قسم قسم نبی دی عشق ہے چیز لذیذ عجیب لکھ لکھ رسول ہزاراں دکھڑے لکھ لکھ سول ہزاراں دکھڑے سو سو شکر جو آیم پکھڑے بے شک ضرب حبیب زبیب وعشق ہے چیز لذیذ عجیب دکھ لکھ لکھ جو آئے نا میرے نامے شکر ہے ہزاراں شکر کرنا جو آتے گئے نے سبحان اللہ اوئے سن میں ایک مثال دینا مثال ایک اتو ملنگ پھپھاڑیے جان دو اتو ملنگ پھپھاڑی نسل ساری ماڑی عمران خان دلے اتو ملنگ پھپھاڑی نسل ساری ماڑی تو اتو ملنگ پھپھاڑی آندا کنڈیاں تے ٹر کے آیا کنڈیاں تے ٹر کے آیا تد گول پر ونے اگو تڑی مرضی ڈھولا ہے تم جان یا نہ جانے تو سن دے نا یہ مجبور بیٹھے نے حضرت جی میری دور جاہلیت دی یاداں نے پیرا ننگے تے کنڈیاں تے چل کے آئی کھڑا اگو آخ جانے نہ جانے یار تیری مرضی پر اساں تے توڑ آئے کھڑے ہاں تھڈو پیراں دے وچ تے سجنا ہائے ہائے میں گند دے پیالے دا عاشق او پیراں تے آندا ننگے پیر کنڈیاں تے ٹر کے آیا تو جانے نہ جانے بھاوے سانو پرواہ نہیں پر اکھا تے توڑ چڑھا وکھائیے نا تو ساڈے آل ویکھے نہ ویکھے تے سجنا جنہ اس سچے نال لائیے تے نور نال لائی وہ مڑ کیوں نہ آکھے لکھ لکھ سول ہمارا دکھڑے لکھ لکھ سول ہزار دکھڑے سو سو شکر جو آیم پکھڑے بے شک ضرب بے شک ضرب حبیب زبیب عشق ہے چیز لذیذ عجیب نفسی خلط ہے یہ نہیں چل سکتا میرے نال اتنے بنیا بنیا دیا چیکاں نکل گئی نہیں تھی بول سبحان اللہ نفسی خلط ہے توڑا غالب پر مایوس نہ تھی طالب پیر مغاہ و خاص طبیب عشق ہے چیز لذیذ عجیب ہن سن سن اتو ملنگ پھپھاڑی تے صرف اوویں پیا آکھدا سی کرن دیواری کوئی نہیں اتے خالی گانے ہی گایا وے میں سچے عاشق محمد مصطفیٰ دی اندی گل سنا وا ایک جنگ ہوئی ہے جنگ حضور دے یاراں دی جدا نام غزوۃ ذات الرقاع رقاع رقاع دی جمع رقاع مانا تھگڑیاں ٹکڑے لیرا لیرا تھگڑیاں والی جنگ دا نام رکھیا گیا حضور دے یار فرماؤندے نے ساڈے کول سواریاں تھوڑیاں سن سفر چوکھا سی پتھریلی زمین سی ٹردیاں ٹردیاں پتھر وج وج کے پیر زخمی ہو گئے ساڈے نہوں اتر گئے تھگڑیاں پگاں دیاں لا لا ولیٹی جانے آن سفر جاری ہے نبی دے حکم وچ فرق نہ آوے آہیا سن سن شیراں دیاں گلاں میں آنا ہونا ایک نبینا سی تو ان رب اگے فریاد کیتی مولا کو مینوں وی اپنی مخلوق چ وکھا اکھ کھلی تو سامنے ککڑ کھڑا سی اکھاں بند ہو گئی ہن جتھے بوے جے کوئی کھوتے دی گل کرے تو آکھے ککڑ آنگ ہوندا ہے جے کوئی مجھ دی گل کرے تو آکھے ککڑ جڈی ہوندی جے ہاتھی دی گل کرے وہ آکھے کیا ہوندیاں لتاں ککڑ آنگ ہوندیاں نے او ویکھی جو ہن ککڑ کھڑا سی پر سجنا آپا ویکھی کھڑا انگریزی ککڑ سانو محمدی شیراں دا پتہ ہی کوئی نہیں محمدی شیران دیا گلنا پہ سنانا ہائے ہائے ہائے ذرا جین دیا بول سبحان اللہ تے صدقے جاواں کافر جت دئی اپنے ہتھیار دے نال مومن جت دئی عشق رب غفار دے نال رب نے عجیب ونڈ پائی ہوئی ائی رب مسلماناں نوں کدی کافران دے برابر نہ نفری وچ بنن دتا وے نہ کدی ہتھیار وچ بڑا بڑ ہون دتا وے توجہ نہیں فرمائی تاریخ پٹ تاریخ کھول ایک جنگ دے موقع تے جنگ حنین سی حضرت جی جنگ دے موقع تے صحابہ سن چوکھے تے کافر سن تھوڑے تے صحابہ دے دل چ خیال آیا اج گھٹ وٹ دیاں گے اج ویکھو اسی کنے آ تے رب نو آیا چلا اوئے ہوئے ہوئے کوئی ایں پیا نسدائی کوئی ایں پیا پجدائی کوئی ایں پیا جاندائی چند بندے گنتی دے نبی پاک نال رہ گئے اور رب دا حبیب خچر مبارک تے سوار مطمئن جنگ دے میدان اچ انج پیا پھردا ہے جویں غلاماں دے ویڑے چ پھریدا ہے توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ پھر رہنے حضور سارے نس گئے اللہ جلال چایا نا تو مر نبی پاک نے سدیا ہلم علی ادھر پھر سرکار ال دوڑ کے آئے دل چوں او وسوسہ شیطانی نکلیا کثرت والا تے بہتے ہون والا تے رب سونے جنگ فتح کرا دتی تو رب جلال اتایا قرآن اتاریا اچھا تو وہ ویلا یاد نہیں جدو تساں تھوڑے سو تے کافر چوکھے سن بدر اج تہاڈی کثرت نے دھوکھے وچ پا دتا کافراں نو رب بنایا پانچ ارب مسلمان بنائے نے سوا ارب زیادہ کون نے بولو تو رب کیوں نہ زیادہ رکھا اصا جنہ مرضی اصلا کٹھا کریے نا بندے انہیں کتنے کٹھے کرانے توجہ نہیں فرمائیے بندے کیویں بناؤ گے انہیں بلکہ ہوں تو تاری تو اسے منصوبہ بندی تے تو بن دیں ہی نہیں مطلب ہے تے ان پورے ہو سکتے ہی نہیں توجہ نہیں فرمائی نہیں نہ ہو سکتے تو پھر کیویں آخدے پے جی سڈے کو آئٹم بم ہوئے ہوئے اصل چول کے پترا نو پتہ ہی کوئی نہیں مرو جدو مومن کسرت اصلے کسے شہر دے بھروسہ کرے تو سمے جو کافر دے ہاتھوں کتے دی موت مرے گا ذلیل ہو کے جائے گا تو جدو رب دا بھروسہ کرے رب ایدے امداد واسطے مڑ غیب دے فرشتے روحانی نور دیاں باتاں ادھر نبی پہ آندنی ولی پہ آندنی صحابہ پہ آندنی علی پہ آندنی جو مڑ شیر ہی انج دینے اوتے ہک ہک سارے کافروں بجا چھڈے تا ساڈا کلندر لاہوری فرماندا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی اللہ کو تا مردی مومن پہ بھروسہ اللہ کو تا مردی مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا واہ واہ اقبالا تیرے بولن تو صدقے ایمان نال وچ بہ کے چھرے پھیری رکھے تھے ہوں جب میرے منہ وچوں سکول والے سن دے نا سکولی چیک دے نے ہائی بڑی سٹ ماردا پیا بڑی گجی ماردا پیا کدی ساڈے گھر دا بیٹھا ہے گھر دی بلا سڈے تو چھٹی بیٹھا ہے مڑ ہور تو انہاں کول جواب بنتا نہیں آدھے نے وہ تو شراب پیندا سی میں کہ تیرا پیو بوتل لا کے دینا ہی ہے بھائی میں ہوں شراب پیندا سی جدو تواڈے یہودیاں دے ہوں شراب پیندا سی شالا رب کرے انج تے شرابی تے سارے ہو جان توجہ نہیں بردائی جو شرابی سی تو مڑے اندر شرابی تو سارے بن جان شرابی ضرور سی پر ان نشہ مصطفیٰ کریم دے دین تے حضور دے عشق دا سی اس گند دا نشہ اندر کول نہیں سی توجہ نہیں فرمائی ہوئی تا کر کے وہ آندا اللہ ویکھ دے مومن میرے تے بھروسہ کردا ہے کہ ابلیس ویکھ دے جیڑی میری نسل ہے یورپ دی مشین ایٹم بم تے سہارا کر دی کہ کوئی نہ معلوم ہویا بم دا سہارا ابلیس دی نسل کر دی ائی تے رب دا سہارا محمد عربی دے غلام کر دے نے توجہ نہیں فرمائی توجہ نال آکھ جی دیاں سبحان اللہ اور اج تیرے سامنے میں قسم خدا دی کر کے آنا بم تے ہے پر تیرا بم کوئی نہیں میری ایک سٹے سنو اگر اے موضوع سننا ہوئے تو پورا ایک موضوع ہے مسلمانوں کی فتح کا راز میں لاہور جمعے تے بیان کیتا ہے ہائے ہائے ایمان نال میں اگلے دن سنیا خود ایک گڈی سنیا بندہ لائی بیٹھا ڈرائیور مینو آپ نو رونا شروع ہو گیا ایڈا سرور بجا اندر وہ گلا اللہ تعالی کرائیاں تو میں راز دسیا کہ مسلمانوں کی فتح کا راز یہ نہیں جڑا یہ اج دے سکولی آدھے پھر دن یہ یہودی دی فتح کا راز ہے ہاں جی بم تو فلان مسلمان کافر جدو بھی غالب آیا ہے کافر دے اتنے مسلمان جدو بھی غالب آیا ہے وہ مادی وسائل نال نہیں روحانیت کی امداد نال آیا ہے قانون ہے توجہ نہیں فرمائی جو جیندیاں بول سبحان اللہ کہ روحانیت گئی تے باویں لکھ اصلا ہوئے مسلمان ہمیشہ لتر کھائے گا. توجہ نہیں فرمائی تو ہوں یہ کو نہیں روحانیت تو کون ہے تو میری مادہ پرستی پیسہ دول ایمان نال ہوں ایٹم تے بنیا پیا پوچھو کی دفاع مضبوط ہے میں کہ موڑے دفاع اویں ہے تو چکلیاں دے کنجر سن چکلیاں دے کنجر چکلیاں دے کنجر نے باہر ویٹ پہ چکن بیٹھک پہ کڈن تو ڈنڈ پہ کڈن کسے پوچھا وہ خیر کہ لگے جی دشمنی والے بندے ہیں مڑا اپنا دفاع کرنا ہی پہ گھر ہاتھ نال واری کھڑا ہے تے باہر دشمن پھٹے لانا تین بمب والے ہاتھ نال کافر وار پورے ملک کی عزت کروں گی کھاندے نے پوچھو کی دفاع مضبوط ہے. اج مینو ایک ایتھے محمد والے سے محمد والا یار ویسے نہیں ہونا چاہیے نا ان کا نہیں ہونا چاہیے محمد پاک کا نام ہوگا تو بگاڑ کے نہ بولو. ہاں بہرحال اتنے مینو دوست نے دتا ایڈا سارا اخبار کا ٹوٹا وہ کرکٹ کا کھلاڑی کرکٹ کے کھلاڑیاں کا وڈیرا کوئی شہر یار ہے نا ان کی جیڑی ہے نا وہ لیلی اس لیلے کی لیلی وہ بنٹور سنگھ پتہ نہیں کی لکھا سی بنٹور سنگھ وزیر خارجہ انڈیا کا ان کے گل چ باوا پا کے نا سفنے اندر من ماہی تو میں گل بچ پا لیا بائیں دردی ماری اکھ نہ کھولا کدے زور بچھڑنا جاوا وہی بہن لال دس جنہ دلیا آپ ادھر بیٹھا وہ باوا پائی کھڑی گل چال منہ لڑائی کھڑا ان کے منہ نال منہ لڑائی کھڑا ہے پوچھو پوچھو دکھا مضبوط ہے لکھ لانت بھیج درا بھیج نہ تو لکھ لانت جڑا نہیں بھیجے گا وہ آپ لانتی ہوئے گا. ان سوراں دا کادا دفاع کلیاں دا کوئی دفاع نہیں ہوندا دفاع ہوندا ہمیشہ پاک حسین وانگو غیرت والیاں دا دفاع ہوندا ہے. توجہ نال بول سبحان اللہ. غیرت والا ہوئے عزت والا ہوئے پھر وہ اپنے آپ کا دفاع رکھد اپنے آپ کی عزت بچان کا خیال رکھد جڑا کتا اپنی ہاتھوں لٹائی کھڑا ہوئے اینو ایٹم بناون دی لوڑ کیڑی ہے. وہ سیانے آندے نے کسے خسرے نو آخیا اصلا رکھو انہیں آخیا ساڈا دشمن ہی کیڑا فرمائی وہ خسرے نو کسے آخیا اصلا رکھو انہیں آخیا ساڈا دشمن ہی کیڑا اصا سخی بنے سخیاں دا دشمن کوئی نہیں ہوندا ہوندا بھلا توجہ نہیں کی تھی. اچھا تو اتو آندے کی نے میں تے کعبے دی چھت تے کھلوتا وچ بڑیا اتو چڑیا پھر وچ بڑیا پھر اتو چڑیا پھر ادھو بڑیا ائیں بڑیا ائیں بڑیا یہ تے کسے مولوی نو نصیب ہوئی نہیں جڑی مینوں نصیب ہوئی میں کیا بنا مراد سیانے آندے نے سور ڈگ پوے دم دم دے خوہ وچ باہر نکل کے ہرن نہیں بندا بن جاندا جڑا سور ہوئے جڑا عزت اپنی بلکہ جڑا آکھے جڑا اپنی عزت بچاوے وہ انتہا پسند ہے ایسے کو ہم ختم کر کے دم لیں گے عورت بنی استعمال کے لیے ہاں تو بختے والے اکھ کھول کدے مبارک تیرے تعلیم والے نے اسی بے شعور اسی ڈنگر رب دا شکر ہاں جی اسائیں جی دلے شعور والے بننے پتہ نہیں ساڈا کی حال بننا سی ایمان نا بیان آیا ہے آخ عورت استعمال کے لیے بنی ہے چاہے کوئی کرے ایماندار ہوں ان دے سخی لوکاں دا کوئی دشمن ہوئے گا چل لگے میں چلنا میرا توجہ نال سبحان اللہ حضرت عثمان غنی دی گل سنا رات الرکا تو پوری کر لی سی نا چیتھڑے چیتھڑے والی تلیرا کتیرا والی جنگ حضور دے یار فرما نے ساڈے نو اتر گئے بلے بلے تردیا تردیا نہ اتر گئے نے پیر زخمی نے پگا اتار کے لیرا کر کر کے بنی جانے کافلا توڑ پہ جانتا ہے کدھر کملی والے دے حکم وچ فرق نہ آ جاوے جان چلی جاوے پیر ٹوٹ پین ٹوٹ پین انہاں پیراں دا کی خیال کرنا وے وہ سجنا میرے مدینے دا تاجدار جنگ دے دوران حضور پاک سرکار دی انگلی مبارک زخمی ہوئی ہے میرے آقا نامدار انگل نو پھڑ کے فرما دے لے تو ایک انگلی ہے جڑی اللہ دے راہ وچ زخمی ہوئی ہے انگلی ہے تیری کی قدر ہے رب دی بارگاہ وچ توجہ نہیں فرمائی اس رب واسطے انگلی ہے تو زخمی ہو گئی کی مطلب مصطفیٰ سبق پڑھایا ہے وہ میرے جیسی قیمتی جان وہ تو مولا دے اگے اپنے آپ نو کچھ نہیں کیوں سمجھتا تو تو کی سمجھی کھائے توجہ نہیں فرمائی حضرت عثمان غنی فرماؤندے نے توجہ نال بول سبحان اللہ آپ فرماؤندے نے جدو میں مسلمان ہویا وا میرا چاچا سی حکم بن ابل آس انہیں زنجیر چکے مینو بن دتا آخن لگا پھر اپنے وال باپ دادیاں دے دین تے نہیں تے کبھی نہیں چھڈا گا حضرت عثمان فرماؤندے نے واللہ لا ادعوہ ابدا ولا افارق فرمایا اللہ دی قسم ساری زندگی بنی رکھ میں کبھی نبی دا دین نہیں چھڈا گا کسی کا نام تو لینا حضور دے یاراں وچوں جڑا ویلا کھان والا ہوے تیرے میرے وانگوں جڑا ویلا کھان والا ہوے کسی کا نام تو لے تا کلندر لاہوری فرماندا ہے اقبال فرماندا ہے یہ معاملہ نازکی جو تیری رضا ہو تو کر خان کاں سے بمن والے پیرا نو آندا ہے شیخ حرم نو آکھدا ہے اندر وڑیا بیٹھا ہے نبی سرکار دے دین دی گل غیرت دی لکائی بیٹھا ہے کردا ہی نہیں ہے یہ معاملے ہے نازک جو تیری رضا ہو تو کر کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریق خان کا ہی دم مرے وکرا بیگ نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیر رسم خان کا ہی ہے فقط تم بہت دلگیری تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری اے ہے ہے تال کھورا ارے کھور ڈگڑا باہر نکل جب کوما مرن پہ آن تو خنکان والے تو سر تم جانے جب قوم اٹھن پہ آئے پھر میدان پہ آ جانے نہیں فرمائی کافر باہر نکلیا پھر تک لکتا جانا کی مطلب اگلے تے ہاتھ نہیں چکنا عیسائی مذہب بچے اگر تانو کسے تھپڑ مارے ہے تو دوجی گل پیش کرو عیسائی مذہب چے انہاں دے مذہب جہاد کوئی نہیں عیسائی مذہب چے ساڈے پاک نبی دے مذہب چ بدلے لین دی اجازت ہے لیکن معاف کرنے نو احسان آکھیا گیا ہے توجہ نہیں فرمائی تے جہاد ساڈے تے فرض کیتا گیا ہے جنا سور دے بچیاں دے مذہب چے وے کہ ایک گل تے تھپڑ مارے تے دوسری گل پیش کرو انہاں دا ایک کوئی سور مر جاوے تے مراواں مارن وی آپ تے مراون وی آپ تے پوری دنیا دے مسلماناں تے بمباریاں کرن جگہ جگہ تے اپنے مارن اپنے مراون تے لوکاں دے مارن انہاں اپنا مذہب چیتے نہیں آؤں کہ ساڈا مذہب تے ہوئے سانو کوئی ماردا بھی رہے تے اسا مرنا ہے مارنا نہیں توجہ نہیں انہیں کیتی میری گل تو جدو اسلام دی گل آوے تے انہوں آندے نے کہ اسلام تو امن کا مذہب ہے اسلام امن کا مذہب ہے وہ بے شک اسلام امن کا مذہب ہے جو اسلام کا دشمن ہے وہ امن کا دشمن ہے توجہ نہیں فرمائی میری گل تے اسلام میں اگلے دن جلال پور بھٹیاں تقریر تے گیا ایک تھندار میرے نال بیٹھا کہنے لگا مولوی جی چشتی صاحب اسلام امن کا مذہب ہے میں نے کہا کوئی شک نہیں اس کا اسلام امن مذہب ہے امن کا مذہب ہے اور جو اسلام کا دشمن ہے وہ امن کا دشمن ہے اور جس ملک میں اسلام نہیں سمجھو امن نہیں توجہ نہیں فرمائی ہوں اپنی گل تو نپیا گیا میں کیا وہ بڑا ہی کتے دا پتر ہے وہ بڑا ہی بغیرت ہے وہ سمجھ ظالم ہے خونخار ہے درندہ ہے بگیاڑ ہے امن دا دشمن ہے قاتل ہے جڑا سور دا بچہ اسلام دا خلاف ہوئے وہ ہوں گل بھی آپ کیتی بیٹھے بش بھی آخد اسلام امن کا مذہب آخر کہ نہیں تھی بھی آخیا کرو امن کا مذہب ہے الحمدللہ تو پھر آخیا کرو سور دیا بچہ تو مسلمان ہو جا تو اسلام کا دشمن ہے لہذا امن کا دشمن تو ہے اسی نہیں توجہ نہیں فرمائی او بوش بولن دیا جی او پروفیسر پہ بول دا جی او ایک گیا جی کڈی سونی آواز توجہ نہیں بندا ککڑ ککڑ بولدا فرشتہ ویکھ کے تے بخت والا بولدا ہے شیطان ویکھ کے ہاں اینو کو بوش دی نسل نظر آئیے تے اے بھونکن لگ پیا توجہ نہیں فرمائیے جی سبحان اللہ سبحان اللہ رجیدہ بول سبحان اللہ ہائے تے آخرت گل سناواں آخرت گل سناواں صدقے جاواں میں پاک بلال دی ہائے جنو حضرت عمر آخدا سی یا سیدنا یا بلال او بلالا تو ساڈا سردار حضرت بلال مسلمان ہوئے ہن جدا غلام سی ہتھاں چ وکدا سی او ظالم کافر حضرت بلال دے گل توب پا چھڈدا تتی دھوپ دے لٹا چھڈدا ایک اے نہیں نال انہاں دے نال سات ہور وی سن جنہاں وچوں ایک حضرت مقداد بن اسود وی سن پتھر دی چاٹی سینے تے رکھدا ہوئے حضرت بلال تے نال یار ہور حضور دے وچھے پئے نے او منظر سامنے لیا تینوں پتہ لگے دال خور مسلمان بننا سوکھا ہے حضور دا غلام بننا اوکھا ہے ہاں اے شیراں وچ آکھنا حضور دے غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے اے آکھنا سوکھا ہے پر حضور دا غلام بننا اوکھا جدوں واری آوے پھر جتی چک کے رسدا ہی قسم خدا دی بلکہ تے سن کے بھی گوارا نہیں کردے حضور دا حکم سن کے ہی گوارا نہیں کردے اے پکے منافق نہیں عاشق او سی صادق وچھے پئے نے لین لگی پئی ہے پتھراں دیاں چاٹیاں سینے تے نے زمین تے تتی دے سورج چمکدا ہے اتوں شواماں سٹدا ہے حضرت بلال ہائے ہائے کرن دی بجائے احد احد دا نعرہ مار داوے حضرت ابو بکر صدیق گزرے امیہ نو فرمان دینے وائے امیہ کیوں ہے نہ ظلم کرنا ہے آندہ بے دین ہو گیا آپ فرمان دینے جو مثنوی رومیہ چلکے آپ فرمان دینے بلال رب دلان دے بھیت جان دے چپ کر جا نا بول اس سزا تو بچ جاویں گا حضرت بلال چپ کر جان دے اگلا دن پھر آن دے ابو بکر اتھو گزر دینے پھر حضرت بلال احد احد نعرہ چلاؤں دے حضرت ابو بکر فرماؤں دے لے و بلال تینو کل مت دتی سی چپ کر جا دل چ رکھ لے راز جاندا جو ہے سزا تو بچ جاویں گا حضرت بلال فرماؤں دے ابو بکر کی کراں صبر بڑا کرنا وا پر عشق آن دے صبر توڑا چھڑ داوے توجہ نال بول سبحان اللہ عشق آندا ہے صبر تڑا جاندا ہے سونا بلال اس حالت چ حضرت ابو بکر فرماندا ہے میں امیہ میرے کول چٹی گورئی ایک کالا مینو چدے گورا توں لے لا وہ اتوں ویکھن والا سی صدیق وچوں ویکھن والا سی سبحان اللہ اے کمینا کافر سورت دا دیوانہ سی، صدیق سیرت دا دیوانہ سی. صدیق فرماندا ہے سودا کر لے آندا چھتی کر، نال اتے بھی لواں گا. آپ فرماندے نے چھتی لے جن لینے نہیں. حضور دی بارگاہ وچ عرض کردے نے کملی والے میں بلال نو خریدن لگا، اپنا گوڑا غلام بھی دینا وا پیا، نال اتر بھی دے رہا سرکی اتر بھی پیا دینا وا. حضور فرماؤندے نے ابو بکر کلا خریدار نہ بن، محمد دا حصہ بھی پا لے. صدقے صدقے واہ واہ بلالا، تیرے عشق تو قربان جاواں، تیرا خریدار خود محبوب ہے. ماں میرے حبیب دا ہے پیار، جدا نام ظاہر بن حرام سی. حضور فرماندے سن ہاضا بادیتنا، یہ ساڈا دیہات. حضور نو سبزی لیا کے دیندا سی باہر، باہر دیتا دے پل پھل میوے اترنے، کملی والے دیوار گاہ پیش کرنے. توجہ فرما، مدنی سرکار و صدقے جاواں، ایہ ناز ادا سملڑے دے پائے شکی اولڑے دے. سرکار مدینے دے بازار چ نکلے، حضرت ظاہر بن حرام، ظاہر اوہی صحابی سبزیاں لے کے دین والا بازار چ کھلوتا ہے. حضور پاک گئے پچھوں دی، اکھاں دے ہاتھ چا دتے، مدنی بے تکلف سن، ایمان نال فقیر تکلف نہیں ہوندا. ہاتھ مبارک اکھاں دے دے گے، فرماندے نے پچھان کون، مڑ سرکار دے ہاتھ ہون تے پچھانے نہ جان. صحابہ فرماندے نے اسا زمانے جن دی کوڑی شاہ کوئی نہیں ویکھی جنہ حضور دے ہاتھ کولے تھا. بس آکھے انہیں پچھان لیا، جدو پچھان لیا نا سن، انہیں سوچیا ویلا آج واہ واہ لگ گئے، آئے جان کے نا کنڈ حضور پاک دے سینہ پاک نہ لائی جاوے، تے سونے محبوب جب پھاچا ماریا تو چوک لیا، فرمایا کوئی ہے ظاہر نو خریدن والا؟ تے مینوں آکھن دے جڑے محمد بازار چ ویچن آیا کھڑا ہوے نا، تے وکن والا حضور دا عاشق ہوے تے پھر مدینے دے بازار چ تے کوئی خریدار نہیں اٹھے گا، پر عرش والا تے خریدار. توجہ نال سبحان اللہ. صدقے جاواں، حضرت بلال دا خریدار محمد عربی بنے نے. او سجنا، اسلام قربانیاں دی داستان ای، ایمان نال. میں تے موضوع بڑا لمبا ہے، میں بیٹھا رہاں تے سویرے تک ایک وضاحت کراں، وضاحت کراں. میں اگلے دن ایتھے آیا ہاں تو ایک اوچے لمبے ختم دے اوپر میں مسئلے کچھ بیان کیتے سن، ایک مسئلے دی وضاحت رہ گئی سی آخر جڑی کرن والی سی، جو کچھ بزرگاں نے دین دے فتاوے اج میں پڑھیا امام احمد رضا دے، وہ سی کہ کل ساتے چالیسویں تے اوپر جو کچھ ہوندا ہے اگر باقی دیاں شرطاں ہون صحیح، منہ رکھنی نک رکھنی تے آ برادری تے بھاجی وغیرہ والا چکر کوئی نہ ہوئے، دماغ برادری کا بھی کرنی، اگر ثواب دی نیت صدقے خیرات دی ہوئے تے جڑا کردا ہے پیا اون دی نیت ہووے صرف غریباں وچ ونڈن دی، تے پھر امیراں نوں کھانا جائز نہیں. اے صدقہ امیران واسطے بھی تے غریباں برادری جڑا مرضی آوے کھاوے تے پھر شریعت مصطفیٰ وچ ساریاں واسطے کھانا جائے گا. اے امام احمد رضا سرکار نے وضاحت فرمائیے فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 دے اندر غالباً نویں. یہ ہے مسئلہ جڑا اتنے میں نہیں تھا کر سکیا تو لوگ ناراض نے بھائی ساڈے چاول بند کر گیا. ایمان نال انہاں دی ہر شے بند کر دیو نا کھڈو بولتی چا بند کرو تے انہاں نوں غصہ نہیں جے لگدا پر ایک آ بلا نہ بند کرے ہجی ہن تو جواز ہو گیا ہے ہن اگلا نیتا دل دیا رب جاندا ہے کی گل ہے نیتا دل دیا رب جاندا ہے جے نیت ہووے سائیں ہوراں دی کہ میں برادری مڑکی راضی جو کرنی انہاں نوں ہن کی منہ وکھاواں گا جے میں نہ کھوایا تو موڑ ہن بھاوے وگا ویچنا پوے تو بھاوے کردہ لینا پوے تو موڑ انج دا کھانا کھاوے نہ بندہ جائے گی نہیں. ہن سمجھ لگی ہوئی نیت ہوئے مہا صدقے دی اپنے میت دی طرفوں تے پھر نیت ہوے کہ امیر غریب سارے کھان تے پھر سارے کھا سکدے نے جے فقط غریباں دی نیت ہوے ان دی کہ میں غریباں چ ونڈنا پھر امیر نہیں کھا سکدا. ہن تے سمجھ لگ گئی نے کوئی نہ ہون جڑا ناراض ہوے تے پیا ہوے ہون تے سارے راضی نے آ کیونکہ ہون ولہتا واج ہی جانا ہے کسے نہ کسے پاسوں کڈ ہی لینا مولوی صاحب آ ساڈی نیت ساریاں دی ہوئی تے صدقے دی ہوئی جڑا کھاون والا او اگلے دی نیت جڑی مرضی ہوے نے آکھنا میری تے کھان والی ہے نا سجنا گل سمجھا جی قربانیاں حضور دے صحابہ دتیاں اسلام صرف قربانیاں نال ہی ہوندا ہے بس آخری نقطہ تے گل مکا رہا کتاباں پریاں پیاں نے مصطفیٰ کریم دے یاراں نے قربانیاں دتیاں نے جاناں دیاں مال دیاں عزتاں دیاں ملک دیاں سارا کچھ وطن دیاں ہر قربانی دتی ہے نبی دا دین غالب ہویا ہے مصطفیٰ دا دین الیکشن نال غالب نہیں ہویا جے الیکشن نال دین آؤں دا نبی دا تے نبی الیکشن کراؤں دا قربانیاں نہ کراؤں دا میری گل نہیں سمجھے اے ہن میں ارک کڈ کے تینوں نچوڑ کڈ کے گل دا پیا دینا یا جنوں آکھدے نے کہ جیڑا اصل مقصود ہے مالہو میرا کرن دا مقصد اے سی کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر اجتماع کے بعد. ہاں تین دن اجتماع ہوئے خوب دال کھا دی جائے پی تین دن پی کے لیٹرین بھر بھر کے منہ داڑی گھٹا سر بھیڑا حال بونکے دہاڑے بساں تے انج پیاون جویں کما دچو او نکلیا ہوندا ہوندا تے پوچھو کی اسلام بننے لگ گیا مونج کٹیت نے نہ اجتماع تو بعد اسلام اٹھ دے نہ اسلام زندہ ہوندا ہے سجنا انتخاب تو بعد انتخاب نال ہی سگو مرد ہی تے دال خوراں دے اجتماع دے نال وی تے جے اٹھدا ہے تے قربانیاں نال تاں تاں ساڈا کلندر لاہوری فرماندا ہے تیری حریف ہے یا رب سیاست افرنگ تیری حریف ہے یا رب سیاست افرنگ مگر ہیں اس کے پجاری فقط امیر و رئیس غریب الیکشن دا نام لوے گا لیندا ہوئے تو اندر تو خرچہ ہی ایڈا ہوتا ہے بدماشی ہی نہیں کرنی پہنتی ہے غریب دا کام ہی نہیں ہے کام یہ ہے جوئے بازی لاکھ لاؤنا ہے دو لاکھ کماؤنا ہے کروڑ لاؤنا ہے دو کروڑ کماؤنا ہے یہ تاں سور ہڑ کے کتے آنگو مرات نو درن دن تو مہربان ہوں دن قوم نو پھڑ پھڑ کے ماشاءاللہ پہن پر آتی تو سکھابت نظر آئے تو چکھے چکھے بھائی مانا آسورا ہون قریب خوابج نظر پہ ہوتا ہے تو جب وہ بن جاوے کتا بلا تو پھر قریب بوئے تو ٹر جاوے تو آندا ہے کون ہے آخر ہے وہ کون ہے وہ اتری دا اوسڑے خوابج تھی ہوں سامنے آیا کھڑے تھی نہیں دستا توجہ نہیں ہوگی ہے کہ نہیں ہوئے پر ایک گل سنا وا سن شکا ایک سی خربوجیا کی واڑی والا خربوجیا کی واڑی جاننا جت سی خربوجیا کی واڑی اس بیجی بہاونا سی اس راکھا جو بہاونا سی تو اس جا کے نا تے ایک نو آخیا کہ انج کر میرے خربوزے تیار ہو گئے نے تے راکھا بانگ ہے تو مہربانی کرو اس آخر حاضر خدمت کے لیے تو بیٹھے ہیں تو پہلے تے گیا آپ چنگا چوکھا خربوجہ کھادا خدمت جو نہیں کھا کے نا گدڑ پھڑے دو چار تے او با دیتے خربوجے دے اوپر آپ جا کے کرتا ہو گیا ہن گدڑا دا کام ہے چنگا چوکھا خربوجہ کھا کے رج کے تے پھر کوکڑیاں مار دے نے تے دوجی برادری وی آوے مار دے کوئی نہ اونا ماری کوک جناب او سارے کٹھے ہو گئے گدڑ سویرے جٹ جاوے تے ادھی واڑی چٹ آخیا وے غلطی کر بیٹھا ہن بلا مقابلہ فلانے نو بناونا پہلو ٹاس پا کے بنایا پھر بلا مقابلہ راکھا تو ہے پہلو راکھا تھی پھر کوئی راکھی آ گئی راکھی آئی انہیں بھی جڑے تننے سن تننے تن تن کے فارغ ہوئی گدڑ دو چار بائے آپ جا کے سو گئی سویرے آ گئے جد واڑی ولا رہ گئی تو خربوجہ ایک بھی کو نہیں انہیں آخیا ہوا اتری دو واڑی تے دے بیٹھا مرن والا مر گیا پر نسخے کا پتہ لگ گیا واڑی اجال بیٹھا پر پتہ لگ گیا کدی گدڑا دے کول راکھی سجڑا جت نو پتا لگ گیا سی واڑی اجاڑ کے پر ساری قوم اجاڑ کے بھی خبر نہیں ہوئی یہ ہر سال موڑ نوے ہوں نے مونج کٹی تھی پچھلے پنجا سال ہر شہ تباہ کرائی بیٹا یہ ہوئی سور دے بچے کتے بلے سن بندے گئے سن تے دین ایمان غیرت ہر الیکشن تو بعد پنجا سالاں قتل ہو جاتا پنجاہ سال پچھے جا انصاف چوکھا لبے گا، ادب چوکھا لبے گا، عزت چوکھی لبے گی، غیرت چوکھی لبے گی، مہمان نوازی چوکھی لبے گی، تمام صفتاں چوکھیاں لبن گیاں. ہاں جی ہن پنجاہ سال ہور گزر گئے، ہن ویکھ قسم خدا دی کر کے آنا تے بندے کت بندے بگیاڑ انساناں دے لباس وچ نظر پاؤں گے. تے ہر پانچ سال تو بعد والی چٹ کرا کے تے حالے بھی نہیں بعد ہونا مر نو جانا جڑا سور کتا بلا ووٹ لینا ناسا تے مار جا نس جاؤ تسا یہودیاں دے ٹٹو تے ظالم جے سانو قاتل بن کے قتل کرنا ہے جے سانو ووٹا نال نہیں نہ نوٹا نال اساں جے ہر لگاں گے تے صرف اور صرف محمد عربی دے دین نال لگنے تے حضور دے دین نو ووٹاں دی لوڑ نہیں او کسے بلال ورگے عاشق دے خون دی لوڑ ہے. توجہ نہیں فرمائی او پاؤ گے ووٹ تو پاج قیامت والے دن رب تینو کٹھے جہنم نہ سٹے نہ سوراں دے تے موڑا کے تو پا پا پا پا تو ہاں تو 50 سالاں وچ بڑا کچھ پوائی بیٹھا ہلے بھی پا بہت کچھ پوائی بیٹھا لعنت بھیج برباد کر ماریا ملوندیاں نا مراداں نے. رب دا قرآن فرماوے کلا یستو الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث. اللہ فرماوے پاک پلیت گندے برے چنگے برابر نہیں، پاویں تینو بریاں دی منڈی لگی نظر آوے چوکھے نظر آون زیادہ نظر آون تے حیران ہو جاویں کئی لاکھوں دے نال نے تاوی برابر نہ سمجھی کہ نبی دا دین تے برابر نہیں کردا، تو کیوں برابر کیتی کھڑا ہے؟ اج چوڑے دا ووٹ تے تیرا ووٹ برابر ہے، صدیق اکبر دا ووٹ تے کنجری دا ووٹ برابر ہے. میرا مصطفیٰ کریم فرماوے جو میرا ابو بکر تولیا گیا ہے، ایک پاسے میری ساری عمر سی ایک پاسے ابو بکر سی، او ابو بکر پارا ہویا ہے. جتھے ابو بکر پارا ہویا ہے ساری امت دے مقابلے وچ نبی تے سبق پڑھایا ہے. چوکھے نہ ویکھی اے ویک حق کڑے پاسے، تو توجہ نہیں فرمائی ہوئی. کتوں کھڑے ہیں تو کتنے آ گیا؟ عورتوں تے آ کھلوتے ہیں. اج ساڈے لاہور چ پچھلے الیکشن تے بڑیاں لڑائیاں ہون، پتہ نہیں کنیاں ہون گیاں. اکبر الابادی فرماندا ہے عزیز لڑتے ہیں آپس میں یہ ستم کیا ہے، خدا کی مار سے ووٹوں کی مار کم کیا ہے. رن مرد نال لڑ جاندی ووٹاں نہیں لڑدی ہوئے. رن لڑتی ہے مرد نال، تا کر کے اگلے آدھے وہ فلانے نو آ کے رن نہیں ووٹ نہیں پایا. لکھ لانا تے جتھے کلمے دے رشتے ٹوٹ جان، دین دے رشتے ٹوٹ جان، باب آدم دی اولاد دے خون دے رشتے ٹوٹ جان، نسل برادری دے ٹوٹ جان، سارے رشتے ٹوٹ جان، ایک ووٹ دے پیچھے سارے ٹوٹ جان. لکھ لانا تے اس یہودی دے نظام تے، نبی توڑن آیا کہ جوڑن آیا؟ تو توجہ نہیں فرمائی. نبی جوڑا آیا تو توں میں توڑی بیٹھیا. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اس داڑی منے دے اتے میں قسم خدا دی کر کے آنا، اج دے پیر ایڈی ایڈیا داڑیاں والے تو میں اج دے شیخ وار کے سٹ دیواں. انہ بے زمیراں نو نبی دا دین سمجھ نہیں آیا، کلندر اقبال دین تو سمجھ گیا. یہ ہر ویلے ڈھڈ کٹ کے ووٹاں واسطے تیار ہوئے کھڑے نے یہودی دے الیکشن واسطے. علامہ اقبال آخر اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، الیکشن ممبری کونسل صدارت بنائے ہیں خوب آزادی نے پھندے، میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ، نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے. گندے انڈے نے الیکشن ممبری کونسل صدارت، سب کتے بلیا نے کھان دے بہانے بنائے ہوئے نے لٹن دے تے مسلمانوں نو مارن دے. گندا انڈا پاوے ایک سال مرغی ہٹ پیا رہے بال جمے گا اور بچہ جمے گا تے قاضی جمائی کھڑا ہے. اینو آکھ تو سو سال انڈیا تے بیٹھا رہو. ان بےمانوں تسی سو سال آنڈیا تے بیٹھے رہو پر کدی بچہ نہیں جمے گا، جب ہی جمے گا تہاڈے تھلو سور ہی جمے گا. کدی اسلام دا بچہ نہیں جم سکدا، اسلام جدوں بھی آندا ہی محمد مصطفیٰ دی امت دے خون دیاں قربانیاں دے نال آندا. کلندر اقبال فرماندا ہے خریدیں ہم جس کو اپنے لہو سے، خریدیں نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی. واہ واہ واہ واہ واہ اقبال آ تیریا قبر تے کرونا رحمتا وے. واہ واہ واہ صدقے صدقے تیرا بولن کی ہے قسم خدا بھی کر کے نا آپ کی بولدا ہے رب پیا بولدا ہے، میرے نبی دا معجزہ پیا بولدا ہے معجزہ. خریدیں نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی. اگر ملک ہاتھوں اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی. کئی داڑیاں نے کوئی جاڑیاں نے غلام واپے ساڑیاں نے تو گل کرنا آئی جلوہ دانش افرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک کے مدینہ و نجف، چرختے خیش بر بستم عظیم خاک، ہما گویند ما باما آشنا بود، ولیکن کس نداند ای مسافر چه گفتو با که گفتو عظیم کجا بود. جدو میں مسافر مریا سارے آخن کے ساڈا بیلی سی ساڈا یار سی ساڈا سنگی سی ساڈا فلان سی، مرو پر یہ کسی نو پتا نہیں لگا میں کی آندا رہا کنو آندا رہا وا تے کندی گل کردا رہا وا. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ قربانیوں حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. مردہ اصل مرد ایمان نال اصل مرد آ سان بوش جیویں چابی پھر اوے پھر پڑے. اگو قوم دی ماسی نے گانا گا چڈیا جنا تیری مرضی نچا بل یا ہوئے جنا تیری، ایمان نال مڑ جیویں بوش انہاں پڑھو فائیو گراؤنڈ سکول والے انہیں اتلیا سورا دے جیویں پوچھڑ مروڑی آ یہ آدھے نے جنا تیری مرضی نچا بولیا ہوئے جنا تیری مرضی بات مجال جی ہٹ جان دے ساڈے لاہور قسم خدا دی انج حال ہویا پھر دئی ہوئے ہوئے اگلے بچو لڑائی پی لڑائی الیکشن دے اتے بندہ گئے بندے گئے نے کنڈا کھڑکایا ہے بندہ گھروں نکلیا ہے تو ان آدھے ایت کی وہ اپنی باجی کھڑی ہے تو ایت کی جناب آپ ان کرنا ہے آہو لیا جی کر لان پھر لانا بھیج لانا در دور نہ الیکشن تے لانا ڈٹ کے بول جائے نہیں بولے گا اندر تر بے شمار لانا اچھی بس جنا نبی دی امت دی عزت روڑی ہے دین قرآن رولیا نا تو لانت نہ بھیجا ہوں ان اگو آخیا لے آیا جی کر لا گے تو براوا نو غیرت یاد آ گئی اینے لفظ سے ہوئے مڑ چک سوٹے لائے آ لڑائی پی ٹاؤن شپ لاہور کی گل ہے ہاں جی دونوں پاسوں پانچ سات ادو رڑ گئے پانچ سات ادو رڑ گئے پولیس آ گئی تھانے پرچا بن گیا کیوں جی آخ غیرت تے جھگڑا ہو اچھا ایک ہور لڑائی ہوئی کوٹ لکھپت دے بازار اتے بھی ایک بخت والی کھلوتی سی کھلوتی نہ تو ہوں منڈا پہ آدھا دوسرے نو ایت کی فلانے کی بھن کھلوتی ہو ان پاؤنا ہی وہ ہوں برا سنن دیا سی ہوں اوتری دے پاگل ہوئے تو ایماندار میاں جدوں دے سکول کھلے نے اکل چڑ گئی دنیا قسم خدا دی جن ویکھنے ہونا باندر ٹردے وہ انہوں ویک لو بولو باندر رچھ کتے بلے کھوتے وہ انہوں ویکو جڈا چوکھا پڑ جاوے گا نا اڈا باندر بن جائے گا چوکھا باندر ہوں غیرت یاد ہے وہ نام مراد آ ہوں کیوں پہ لڑنا لفظ تے لڑنا پیا اونج پائی کھڑے سن اونج پائی رکھے تے خوش سن تے جدو لفظ آئے نے تے لڑن لگ پے جو لڑائی ہوئی پتہ نہیں ہر الیکشن تے ایمان نال دسو کنے بندے مردے ہون گے سچی بولیا جی ہر الیکشن تے تقریباً کنے بندے مرن گے سو دو سو تو کدے ہی نہیں نہ گیا اچھا مولویاں دے جلسے چ ایک مر جاوے تے جلسے بند مدرسے بند تے اے سور دے بچے ہر سال سینکڑے بندے مراون تے الیکشن نہیں بند ہو سکتا توجہ نہیں ہو کیتی یار پر اے تیرے دشمن نے تیرے دین دے دشمن نے تیرے قاتل نے تا کر کے ادھر یہودی دے پیچھے لگ کے اتے قلعہ دبی کھڑے نے ہر سال نوے تو نوے تازے اے اللہ دے دین دے دشمن اٹھے پھر دے نہیں جمہوریت دا حامی جمہوریت کا جو قائل ہے اسلام کا وہ قاتل ہے تا اقبال آندا ہے تیری حریف ہے یا رب سیاست افرنگ مگر ہے اس کے پجاری فقط تمیر و رئیس بنایا ایک ہی ابلیس آج سے تو نے بنایا اس نے خاک سے دو سات ہزار ابلیس یا اللہ تو اگ دا ایک ابلیس بنایا ہی اے جمہوریت جڑی ووٹ والی ہے نا انہیں تے کوئی مٹی دے لکھا شیطان کا بنایا واہ واہ اقبال آ سونی ڈگری دتی ہے کی خیال ہے انہاں دے گھر دا لتر تے اپنا سر تے اپنا منہ تے اپنا لتر ہو میرا کی قصور ہے لڑن تے جا کے بلکہ ہن تے علامہ اقبال دی جا کے ویکھو نا قبر دے اوپر چار سپاہی کھڑے نے کی خیال ہے تے میں گل کراں تے میرے نال لڑن اوتھے سپاہی رکھی کھڑے نے لڑن نہیں دیندے جاؤ انہوں کی قبر قبر نہ لڑو. اقبال آ تانو شیطان کیوں آ گیا؟ معلوم ہویا اقبال دی شکل ہور سی پر عمل دل دا ہور سی. وہ کسی ہور بننے سی. اللہ دی مہربانی نال وچ رہ کے سواگے پھیری رکھنے. دعا کر صدقہ مدینے دے تاجدار دا رب العالمین سانو قربانیاں کرن دی دین واسطے پر کم از کم ہور نہیں ہو. پہلے نمبر تے آپا ڈھڈ تے قربان کر لئیے. ڈھڈ ڈھڈ سب تو پہلو ڈھڈ قربان کرو. اس ویلے جہاں مسلا مریا پیا نا جنوب پوچھو سکول کے پڑھنا ہے ڈھڈ کی خاطر نہ پڑھا دکھا گے کتوں مڑ بھی جی سد کے جا جتھے نبی سرکار دے غلام حسین ورگے تے قربان ہو گئے جان دے کے تو حالے ڈھڈ نو اگے رکھی کھڑا بنیا مسلمان کھڑا. ہوں پرچیاں دی واری ہے. ہوں پرچی جڑے میں گلا کیتے بیٹھا ہوں تو اندر کوئی پرچی نہ آئے. مرغی کا انڈا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں. اچھا تو فارمی کو لکھا. اچھا اچھا لکھا فارمی مرغی کا انڈا کھانا جائز ہے. بالکل جائز ہے. کھا سکتے جی فارمی مرغی کھا جاؤ بھاوے تو بعد کینسر ہو گئے بلڈ پریشر ہو گئے جیڑی بیماری نال مرو وہ مڑ تی اپنی قسمت. لڑکی کی شادی کے لیے بیٹے والوں سے 5,000 روپے یا 1,00,000 روپے لے کر رشتہ دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ پیسے لے لو بندہ پر رشتہ شادی نہ کرے. ان جی سخاوت جڑی ہے نا وہ پھر ایک یہ آئے چلو آمدن جاری تو رہے گی نا. ہاں اج میں سکولوں ویاہ نہیں نہ کر دیا ویاہ سکولوں پسند نہیں کر دیا. وہ آدھے چلو آمدن تو جاری ہے موج لگی. اج ہی میں آیا ہوں سکول پڑھانے اتنے چھوٹی عمر کی شادی چھوٹی عمر کی شادی صحت کی بربادی. محکمہ منصوبہ بندی بہبود آبادی روزانہ ٹی وی میں اگلے دن بس بیٹھا ہوں اتنے جناب چھوٹی عمر کی شادی صحت کی بربادی محکمہ بہبود آبادی. ہوں کیوں اے سور دے بچے بھائی چھوٹی عمر چ ویاہ ہو گیا تے عورت تے گھر بہ جانی تے بدکاری تے جاوے گی بچ. لہذا چھوٹی عمر دا ویاہ نہ ہون دیو. چھوٹی عمر دا سکول وچ زنا ہووے او 4 سالاں دے لگے کھڑے نے. 4 سالاں دے بچی بچے لگے کھڑے نے. لکھ لانت پونے حلال والے پاسے جان نہیں دیندے اندے نے حرام کھانا. ایماندار یہ یہودی کا فتنہ ہے تاکہ عورت دفتر چ رہے چوکھیاں دے ہاتھ آئے حرام دے جمے تے نسل برباد ہوے عزت دی رلے. تا کر کے چھوٹی عمر دی شادی نہ کرو. صحت کی بربادی اونج بڑیاں کھڑیاں نے کہتا کڑیاں ویکو سکولنا ایمان نال انج لگتا جی فارمی چوچی نام مراد لگی پھر بھی بال جمن جان تے ڈاکٹراں دا ڈھڈ پالنا پینا. کیوں آخر تیرے کو زور ہی نہیں بال جمن دا. وہ پہلو ماوا سن خدا دی قسم کر گیا نا 7-7, 12-12 بال جنہ زندگی اچ جمے تے آپریشن دی لوڑ نہیں سی پیندی. 7-7 دن درد ہونی تے گھر چ آرام نال زور جو ہوندا سی طاقت جو ہوندی سی عورت وچ. ہوں نہ مراد فارمی چوہیاں اتوں ویکھن تو لتاں جی لگن گیا جی سوٹے پائی پھر دیا نے. ایمان نال اتوں پیا اتے لکھا اتوں پڑھائی انہوں نے سبق سماٹ بنیجے موٹاپے سے نجات پائیے. پر نہ مراد موٹا ہون دے حضور دی امت نو کافر تگڑے ہو من اتھی اترے لولے بن جائیے. اے کافران دے سارا فتنہ جی بھائی مسلمان نو بناؤ ایڈا کمزور. ایک تے نسل نہ جمن دے منصوبہ بندی کی رکھو دوسرا کڑیاں اینجدیاں بڑھاؤ بچے جمن جوگیاں نہ رہن جتھے جان اتو ڈاکٹراں اتھے ہسپتالاں چ انہاں نوں حکم کیتا ہویا ہے بھئی بچے عورتاں آون تے ڈھڈ پاڑی جاؤ کیوں دو بار پاڑو گے تیسری بار بچے جمن دے قابل رہے گی آپ منصوبہ بندی ہو جانی میں نے ڈاکٹر دسیا ڈاکٹر دسیا لاہور دے انہیں آخیا سرکاری ہسپتالاں وچ آڈر نے جڑا بچے جدوں بچہ جمن والی عورت آوے نا جان کے آخر کو ڈھڈ پالنا پینا وڈے آپریشن نال بچہ انہیں نت نہیں ہوں گا مختلف اذانیں ہو رہی ہوں ایک اذان کا جواب دیا جائے یا سب اذانوں کا ایک کا جڑی قریب مال لگی ہوئے دینا چاہیے حکم ہے دو سارے دا تو سواب ہے پر کسے بد مذہب کی بانگ دینا دینی ایک مسئلہ کیا بیماری کی حالت میں مرد اپنی عورت کو خون دے سکتا ہے یا عورت اپنے مرد کو خون دے سکتی ہے خون منتقل کرنا اجزاء انسان دے منتقل کرنا اسلام وچ اس کی اجازت نہیں رکھی گئی سمجھ آئی کہ نہیں ہے جدوں کا یہ سودا بنیا انسان بازاری مال آنگو وک رہا ہے اج انسان دے گردے بازار چ وکتے پے نے خون دیا بوتل بازار چ وک رہی ہیں سب نام مراد حرام کام والے پاس آئے کرنے یہودی جو یہودی طریقہ علاج جو ہے تو مڑے میں لانت پینی پہلا باب آدم کو جو دنیا رہی ہے تو پچھا دیسی حکیم رہے نے تو خون نہیں پڑ لگتے تو بندے تکڑے بھی ہوں سن بیماریاں ایویں چٹکی نال جاندیاں سن انہاں او طریقہ چھڈیا تے سلانت وچ پئے نے بس او توبہ توبہ او تھبا ویس کیوں میں نو کرایہ تے خریدیا جے آج نے چٹھیاں لکھیاں نو جلسہ تے رکھا ہوئے تو مڑ میں آواں گا کیسٹ پہ نے اتنے رسالے پائے جی نو موضوع لگ رہے ہیں حقوق کے اولاد حقوق کے اولاد نویں موضوع میرے لگ رہے ہیں لاہور دے اندر سنو گے تو حیران رہو گے اولاد دے حقوق ماں پیو دے اتنے کی نے کنو ویکو پیو دے حقوق بیان کی کھڑا تو ماں پیو اولاد کا نا ہی کوئی نہیں اللہ کی مہربانی ماں پیو دے حقوق بھی دسے نے اولاد دے حقوق بھی دسے نے حدیث قرآن سارا کچھ حوالے دے نال ہالے دس رہا تو قسط وار موضوع چل رہا تین قسط ہو گئی نے اگلی چوتھی ان شاء اللہ ہوں جا کے لانی وہ موضوع آسلان